เราจะเริ่มต้นในคืนนี้กับเรื่องเล่าของพี่หนิงฮะพี่หนิงปัจจุบันเนี่ยอายุ53ปีว่าฟังครับบอกว่ามีประสบการณ์ที่เพื่อนนะฮะเล่าให้ฟังเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นที่บ้านพักราชการที่1ก็แล้วกันครับในกรุงเทพนะเหตุการณ์ย้อนกลับไปเมื่อ25ปีที่ผ่านมากับเรื่องที่บอกว่าร้องลั่นบ้านเลยไม่รู้ไปเจออะไรเข้าแต่ว่ามีอาการนี้ฮะแบบร้องเสียสติเลยหรือเปล่าไม่รู้นะต้องมาฟังเรื่องนี้กันจากสายของพี่หนิงครับสวัสดีครับพี่หนิง ครับสวัสดีครับ พี่หนิงตอนนี้โทรจากที่ไหนครับ อ๋อเพชรบุรีครับ เพชรบุรีตัดใหม่หรือว่าจังหวัดเพชรบุรีฮะ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรีเลยนะเอ้าแต่ว่าประสบการณ์นี้จากข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยที่ผมบอกทุกท่านไปว่าคือเป็นประสบการณ์ที่พี่หนิงไม่ได้เจอเองแต่ว่าเพื่อนเจอแล้วมาเล่าให้ฟังแหละครับ ครับผม น่าสนใจจังเลยอ่ะเรื่องนี้นะฮะเหตุการณ์นั้นมันย้อนกลับไปเมื่อ25ปีตอนนั้นเพื่อนมาเล่าให้พี่หนิงฟังว่ายังไงอะครับ คือวันนั้นเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์พอดีนะฮะแล้วทีเนี้ยเพื่อน4คนเนี่ยก็คือไปเที่ยวบ้านพักข้าราชการของพ่อเพื่อน ครับ นะคือวันที่ไปวันแรกเป็นบ้านพักเนี่ยเป็นบ้านเก่าง่ายเก่ามากๆเป็นบ้านไม้2ชั้นซึ่งถ้ามองไปก็เหมือนกับถ้าจะเป็นบ้านล้างแล้วประมาณนั้น คร ับ ทีเนี้ยพอดีคือพ่อเขาไม่อยู่เนี่ยเขาก็ไปกันทั้งหมดคือ4คน ครับ นะนี่คือในคืนวันแรกเนี่ยเขาก็คือบนบ้านจะมีคือห้องหนึ่งนะฮะแต่ชั้นบนเนี่ยเขาจะไม่ขึ้นไปกันเหมือนกับเขาปิดห้องไว้ห้องหนึ่งแต่นี่ก็สี่คนเนี่ยที่เพื่อนผมไปเนี่ยเขาก็จะนอนกันข้างล่างเขาก็คืนวันแรกเขาก็นั่งดื่มเหล้ากันตามภาษาคนวัยรุ่นเนี่ยนะฮะประมาณนั้นคือเขายังเรียนอยู่สมัยนั้นก็คือเรียนอยู่ทีนี้ในระหว่างที่ดื่มเหล้ากันไปอะไรกันไปก็ประมาณสักเที่ยงคืนในสามสี่คนเนี่ยเขาก็ได้ยินเสียงคนเดินบนบ้านอันนี้คือคืนวันแรกเลยนะฮะเขาก็ได้ยินเสียงคนเดินบนบ้านคือเดินลากเท้าอะคือรู้เลยว่าย่ำเท้าอยู่บนพื้นบ้านเขาก็หันมองหน้ากันเพื่อนผมก็ถามบอกเฮ้ยใครเดินอยู่บนบ้านมึงวะอะไรอย่างเงี้ยบอกไม่มีใครจะไปมีใครเดินวะมึงได้ยินคนเดียวเปล่าเนี่ยอะไรประมาณเนี้ยเขาบอกกูได้ยินนะอีกสองคนก็ได้ยินเหมือนกันแต่เดินคือเบาเขาก็ยางเงี้ยหูฟังเขาก็ได้ยินแต่เพื่อนอีกคนหนึ่งที่เป็นลูกของคนที่อยู่บ้านนั้นนะของพ่อคนนั้นเขาบอกเขาไม่ได้ยินแต่สามคนที่อยู่เนี่ยคือได้ยินหมดก็เลยแบบรู้สึกแปลกๆแล้วอ่ะบ้านหลังนี้แปลกแล้วเป็นบ้านที่เก่าจริงๆครับแต่นี้ก็คืนนั้นผ่านไปก็รู้แล้วว่ามันรู้สึกแปลกๆกับบ้านหลังนี้เขาก็ไม่คิดอะไรมากมายพอเช้ามาเขาก็ยังคุยกันอีกว่ามันเป็นแบบนี้นะอะไรเงี้ยเฮ้ยได้ยินจริงๆอะไรเงี้ยเขาก็ยังไม่คิดอะไรมากพอผ่านมาคืนอีกวันนึงเขาจะนอนสองคืนคือปีเสาร์อาทิตย์พอดีวันจันทร์เขาต้องไปเรียนใช่ไหมฮะทีเนี้ยในคืนวันที่สองเนี่ยเขาก็ดื่มเหล้าเขาดื่มเหล้ากันตั้งแต่สองทุ่มนะเพื่อนผมเนี่ยดื่มเหล้ากันไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนประมาณสักเกือบห้าทุ่ ม ก็ปิดไฟหมดก็เปิดทีวีดูอย่างเดียวสามคนเนี่ยก็นอนคือบ้านลักษณะบ้านคือจะเป็นขื่อไม่ก่อนนะฮะก็คือจะเป็นขื่อแล้วก็สามคนเนี่ยคือนอนปูที่นอนกันปูเสื่อนอนข้างล่างกันอีกคนนึงก็นั่งพิงเสาอยู่เป็นเสากลมๆเสาบ้านกลมก็นั่งพิงเสาไม่ได้ใส่เสื้อนะคนเนี้ยก็คือแบบก็ดื่มกันนะก็ดื่มกันก็พอสมควรทั้งสี่คนแต่ไม่ได้เมาอะไรขนาดแบบไม่รู้สติไม่อะไรเลยนะฮะทีวีก็เปิดดูแต่ไฟทุกดวงปิดหมดแต่ในขณะนั้นนะฮะทั้งสามคนเนี่ยเขาหันมาเห็นพร้อมกันเลย ค ือเป็นผู้ชายคนหนึ่งฮะตายมาตามขื่อฮะเหมือนหงายท้องนึกออกไหมฮะหงายท้องอะตายเหมือนลิงนะฮะเหมือนลิงนะครับไม่ใส่เสื้อ ครับ นุ่งจงกระเบนสีแดงเหมือนในขนมต้มอะไรประมาณนั้นนะฮะพอเขาตายมาเรื่อยๆคือเขามาเห็นจากความมืดจากความมืดค่อยๆตายมาก็ในรัศมีคือที่เห็นว่าเขาดูทีวีอยู่ก็เห็นแสงไฟจากทีวีใช่ไหมคือพอจะมองเห็นผู้ชายคนนี้เลยเขาก็ตายมาเรื่อยๆจนมาใกล้กับเพื่อนเขาที่นั่งพิงเสาอยู่ซึ่งยังไม่ได้นอนก็นั่งดูทีวีอยู่พอเขามาถึงปุ๊บ ผู้ชายคนที่ตายมาถึงตรงคือตรงที่ผู้ชายเอี้ยวคอแล้วเอี้ยวคอลงมาแล้วลิ้นยาวอ่ะจากใต้ขื่อลงมาเลียหน้าท้องของเพื่อนที่นั่งอยู ่ ตรงเสาอ่ะนะครับคือ3คนที่เห็นเค้าก็ร้องบอกเฮ้ยอะไรคือแบบนี้อุทานขึ้นมาเลยแล้วก็3คนนี่คือคุมโปงเลยฮะคือไม่อยากเห็นไม่อยากเห็นตรงนั้น คร ับ เขาพอเขาคุมโปงปั๊บเพื่อนคนที่นั่งอยู่เนี่ยคือช็อกไปเลยคร ับ คือช็อกไปเลยนิ่งอึ้งไปเลยคือไม่รู้ว่าเฮ้ยมันอะไรพอเขาไม่ได้มองเห็นเขามองทีวีแต่ว่าสามคนเนี่ยเขานอนหงายอยู่ ม องเนี่ยเขาเห็นไงเขาเห็นด้วยสายตาเขานอนไปตรงเพดานพอดีตรงขื่อที่ตายมาพอชั่วเขาปิดเขาคุมโปงไปชั่วแป๊บเดียวเองเขาก็เปิดผ้าห่มออกเขาก็เห็นผู้ชายคนนั้นค่อยๆตายกลับไปฮะตายค่อยๆกลับไปผ่านตรงความมืดแล้วก็หายไปเลยครับแต่เพื่อนคนที่นั่งตรงเสาเนี่ยคือยังช็อกเลยเขย่าคือยังไม่ได้สติเลย คร ับ เนี่ยเรื่องมันก็คือประมาณนี ้เดี๋ยวนะฮะประวัติความเป็นมาของบ้านหลังนี ้เก่ามากครับถ้าพูดถึงก็มีประวัติที่น่ากลัวดีอะไร ครับพอเป็นบ้านเก่าที่เก่าแล้วก็ตีความว่าบ้านหลังนี้น่าจะผ่านกาลเวลามาเป็นเวลาหลายสิบปีมันก็มีสิทธิ์เป็นไปได้ว่าถ้าเป็นบ้านโบราณอย่างที่เราทราบกันเนี่ยมันก็น่าจะมี ร้อยปี มันก็น่าจะมีประวัติเรื่องของคนเป็นคนตายที่เสียชีวิตไปวิญญาณที่หรือว่าสัมภเวสีที่อยากจะวนเวียนอยู่ในบริเวณแถวนั้นนะครับคราวนี้ที่เหลือจากทั้งหมดเลยที่เจอเหตุการณ์นี้เนี่ยครับหลังจากนั้นเนี่ยเป็นไงบ้างเขาเล่าให้ฟังไหมครับพี่หนิง ก็คือว่าเขาก็ช็อกไปเลยประมาณสักสิบนาทีได้คนนั้นคือเขาอึ้งไปเลยที่เขาถอดเสื้ออยู่นั่งอยู่ตรงเสาพอเขย่าสักพักกว่าจะได้สติก็ประมาณสักสิบนาทีได ้แล้วเป็นยังไงหลังจากนั้นคือทุกคนมาคุยกันหรือทุกคนมีอาการเป็นปกติไหมหรือว่าหลังจากนั้นทั้งหมดทำยังไงอะครับ คือบ้านหลังนี้เขาก็เลยถามพ่อเขาคือจริงๆตัวลูกเขาไม่ค่อยได้เข้ามาอยู ่ ไม่ค่อยได้มีโอกาสมาอยู่หรอกเหมือนกับว่าถ่ายทอดมาเป็นแบบเวลาข้าราชการคนนี ้ เข้ามารับตำแหน่งก็คือต้องมาอยู่บ้านพักข้าราชการหลักที่แทนใช่ไหมฮะเหมือนกับย้ายตำแหน่งมาอะไรมาแต่ลูกเขาเพิ่งกลับไปแต่ประวัติบ้านหลังนี้เขาบอกว่ามีคนเสียชีวิตมาแล้ว2คน ครับแล้วเขาระบุไหมเขาบอกมาว่าคำว่าเสียชีวิตมา2คนเป็นใคร เป็นผู้ชายที่ฆ่าตัวตาย คราวนี้ถ้าเป็นผู้ชายที่ฆ่าตัวตายก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นในยุคนู้นน่าจะเกิดขึ้นในยุคนี ้แต่แปลกผมแปลกใจตรงที่ว่าคือการฆ่าตัวตายแต่ว่าคนที่ตายมาตรงขื่อเนี่ยไม่ใส่เสื้อ และ น ุ่ งกางเกงแดงมันเป็นอะไรที่แบบคือผมไม่เคยเจอลักษณะแบบนี ้ ตามที่เพื่อนเห็นเนี่ยคือเขาถ่ายทอดมาให้ผมเนี่ยผมว่าจะเล่าตั้งนานแล้วผมก็พยายามถามนะเฮ้ยเล่ามาเราจะเล่าทำไมอะไรอย่างเงี้ยผมบอกเออนะอยากเล่าอ่ะอยากเล่าอ่ะมันก็เล่าเหมือนเดิมทุกอย่างมันก็อย่างเงี้ย คร ับจำได้ทุกขั้นตอนอะไร เพราะว่าถ้าบอกว่าแต่งตัวแบบนี้เสื้อไม่ใส่จงกระเบนสีแดงลักษณะเหมือนกับเป็นคนโบราณยุคนั้นเนี่ยแสดงว่าถ้าเห็นลักษณะแบบนี้วิญญาณนี้น่าจะต้องมีอายุนะต้องเก่า บ้านหลังนี้น่าจะร่วมร้อยปีฮะน่าจะร่วมร้ อ ยปีบ้าน คราวนี้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นมานานแล้วนะครับเรื่องราวของบ้านหลังนี้ยังมีมาเข้าหูอีกไหมครับว่าปัจจุบันนี้บ้านหลังนี้เป็นยังไงอะไรไงบ้างครับ ปัจจุบันบ้านหลังนี ้ ไม่มีแล้วครับ ไม่มีแล้ว คือกลายเป็นซากแล้วคือปุพังหมดแล้วก็ไม่มีแล้วข้าราชการก็ไม่ได้อยู่กันแล้ว ฮะถ้าพูดถึงเรื่องของบ้านพักราชการก็ดีหรือว่าจวนผู้ว่าก็ดีเนี่ยว่า คล้ายๆอย่างนั้นคล้ายๆบ้านจวนผู้ว่า เพราะถ้าเป็นจวนผู้ว่าเนี่ยเราก็มักจะเคยได้ยินได้ฟังนึกว่าฟังนะว่าถ้าเป็นจวนผู้ว่าในแต่ละจังหวัดเนี่ยก็มักจะมีความเก่าแก่นะแล้วก็มักจะมีประวัตินะความเป็นมาในลักษณะแบบนี้ค่อนข้างเยอะนะฮะอ้าวนั่นคือเหตุการณ์ทั้งหมดที่พี่หนิงนะ คร ับผมขอบคุณมากพี่หนิงครับผมสวัสดีครับนั่นเป็นเรื่องแรกของเราในคืนนี้นะฮะเรื่องแรกของเราในคืนตอนนี้คุณเชษฐ์อยู่กับเราในสายนะครับเรื่องที่บอกว่าเป็นเซียนพระสวัสดีครับคุณเชษฐ ์ครับสวัสดีครับ ฮะคุณเชษฐ์ตอนนี้โทรจากที่ไหนครับ โทรจากนนทบุรีครับ นนทบุรีนะครับแล้วตอนนี้คุณเชษฐ์อยู่กับใคร ก็อยู่กับแฟนอยู่อีกห้องนึงฟังอยู่คร ับ อ๋อแสดงว่าแฟนฟังอยู่นะยังไม่หลับนะ คร ับ ได้ครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณเชษฐ์มาเล่าเรื่องนี้ผมฟังให้แฟนรายการเดี๋ยวช็อกฟังหน่อยนะแต่มันเป็นเหตุการณ์ที่ตัวคุณเชษฐ์ไม่ได้เจอเองนะครับเป็นเพื่อนมาเล่าให้ฟังแล้วตอนนั้นอารมณ์ไหนทำไมถึงเพื่อนมาเล่าให้ฟังครับ อ๋อพอดี ระหว่างที่กลับจากต่างจังหวัดพอดีก็เล่าให้แกฟังว่าคุยกับช่างภาพที่ไปด้วยกันว่าเรามีประสบการณ์ที่อำเภอแห่งหนึ่งที่มันขึ้นชื่อเรื่องสยองสยองนะครับแล้วพอดีอาจารย์แกระหว่างอ่านรายการก็เลยเล่าขึ้นมาให้ฟังนะครับเพราะว่าแกไปเจอเมื่อปี54ที่ผ่านมาครับถ้าเอ่ยชื่อวัดน่าจะรู้จักวัดกุดชมพูของหลวงปู่คำบุกนะที่อำเภอพิบูลมังสาหาร ซึ่งตัวแกนั่นเองเล่าว่าแกต้องไปถ่ายทำรายการที่เขามีพิธีปลุกเสกพระในวันที่12สิงหาคมนะแกก็ต้องไปล่วงหน้าวันที่11เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นคืนวันที่11ครับทีนี้แกเดินทางไปเตรียมการถ่ายทำอะไรต่างๆแล้วก็วันนั้นรู้สึกว่าค่ำๆแกเริ่มจะหิวข้าวแกก็เลยให้ช่างภาพเก็บภาพไปเรื่อยๆแล้วก็ออกมากับแฟนแล้วก็มากับพี่เล็กบางยี่ขันแล้วก็นั่งรถสี่ประตูกันมานะครับแล้วพอมาทานข้าวเสร็จก็เตรียมจะกลับวัดช่วงที่แวะไปทานข้าวนี่ระยะทางมันห่างประมาณแกบอกว่าประมาณ8กิโลพอกินข้าวเสร็จก็ขับมาได้ประมาณ5กิโลเหลืออีก3กิโลจะถึงวัดแล้วช่วงที่ทานข้าวนี่ฝนมันก็ตกอยู่แล้วตกหนักเลยพอมาถึงจุดที่อีก3กิโลจะเข้าวัดเนี่ยนะฮะซึ่งแบบฝนมันตกหนักๆอยู่นะแล้วก็มองเห็นผู้หญิงอุ้มลูกเล็ก ๆ ตากฝนอยู่แกก็บ่นให้ผมฟังจากที่เล่าให้ฟังนี่แ บ บผมก็คิดว่าทำไมผู้หญิงมันเดินตากฝนอยู่กับลูกไม่กลัวอันตรายหรือว่าไม่กลัวเป็นหวัดหรือยังไงก็เลยจอดถามบอกน้องไปไหนเดี๋ยวพี่ไปส่งในรถนี่มีตัวแกนะครับมีแฟนแกแล้วก็มีพี่เล็กบางที่ขันนะครับก็เขาก็บอกว่ากลับมาค่ำรถสองแถวหมดก็เลยจะเดินกลับบ้านบ้านไปทางเนี้ยไปทางไปวัดชุมพูวัดกุดชุมพูเนี่ยก็เลยรีบขึ้นรถมาพอบอกกันก็เลยบอกเดี๋ยวพี่ไปส่งพอเข้ามาแล้วนะฮะเขาก็อุ้มลูกอยู่ปกติครับแกเล่าว่าพี่เล็กบางยี่ขันยังเอามือเป็นลูกหัวเด็กเลยบอกโอ้ยเปลี่ยนมาแล้วนายตัวเล็ก ครับ ก็เล่นเล่นกับเด็กปกติจับมือจับอะไรเด็กๆอ่ะ คร ับ อาจารย์กุกแกก็เลยถามขึ้นมาว่าทำไมมาเดินคนเดียวคนตกอย่างเงี้ยแล้วแฟนเป็นยังไม่มารับเขาก็ตอบว่าแฟนอยู่บ้านนอนอยู่บ้านไม่ได้ทำงานอยู่เฉยๆแกก็ยังบ่นแฟนนิสัยยังมีมันหน้านะอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ขับรถเข้ามาทางมันก็เริ่มเปี่ยวลงเปี่ยวลงแล้วก็มืดมืดเรื่อยๆแทบไม่เห็นไฟบ้านคนนะครับแล้วเสร็จแล้วพอไปถึงเกือบจะถึงที่หมายเนี่ยแกน้องเขาบอกว่าพี่ไม่ต้องเข้าไปส่งข้างในก็ได้มันกลับรถไม่ได้รถมันเข้ายากนะฮะแล้วไฟส่องไปเห็นก็เหมือนกับเป็นกระต๊อบเล็ก ๆ มีไฟนีออนอยู่สักดวงนึงอะไรประมาณนะแล้วก็เขาก็เลยเอาพระให้ไปบอกว่าเนี่ยพระที่จะปลูกเสกที่วัดพรุ่งนี้เอาไปก่อนแล้วกันไม่เป็นไรเอาแล้วก็เป็นผู้หญิงก็ข้างหลังก็อย่าออกมาเดินอะไรดึกดึกกลับดึกอย่างนี ้ แต่แฟนนี่ไม่ทำงานใช่ไหมเนี่ยบอกแฟนไม่ได้ทำงานนอนอยู่เฉยๆนะซึ่งตอนนั้นเนี่ยบรรยากาศมันก็มืดมากเท่าที่แกเล่านะแล้วก็เสร็จแล้วก็ถอยรถออกมาแล้วพอเช้าวันที่12หลังที่พิธีปลุกเสกเนี่ยบรรดากำนันผู้ใหญ่บ้านก็มาถามว่าได้ข่าวว่าเมื่อคืนไปส่งใครที่ไหนบอกเอาไปส่งน้องเขาคุ้มลูกตากฝนสงสารพอกำนันถามรับที่จุดไหนก็บอกตำแหน่งพาไปดูเขานึกว่าอาจารย์แกอ่ำบอกไม่ได้อ้ำผมรับเขาตรงนี้แล้วก็ไปส่งที่บ้านเขาใกล้ๆวัดไงเขาพาไปดูเขาชี้จุดให้ดูทุกคนหันมามองหน้ากันแล้วไปส่งเขาที่ไหนเอาพาไปส่งพอไปถึงจุดมันไปไม่ได้มันเป็นป่าช้าสรุปที่บอกว่าอยู่เนี่ยที่ไปส่งเมื่อคืนเนี่ยตรงนั้นน่ะมันคือป่าช้าแล้วที่อุ้มลูกมานี่ก็คือไม่ใช่คนครับ ครับ แกบอกผมว่าอาจารย์เทพเชื่อไห ม ที่บอกว่าผีเนี่ยมันก็เหมือนคนนั่นแหละ ครับ พี่เล็กวางยี่ขันยังลูบหัวแล้วยังทักยังเล่นอ้อแอ้วให้กับเด็กเลยทุกคนแทบไม่เชื่อพอมาชี้บอกว่าเอ้าตรงนี้เป็นป่าช้าอ๋อมีหน้าแฟนไม่ทำงานแฟนอยู่กับแฟนนอนอยู่บ้านเฉยๆนอนอยู่ในหลุม เอง นี่คือขนาดเอาพระให้ไปแล้วนะฮะเขายังถือพระได้อะ ครับ คือทุกคนเจอหมดคนที่ไปวัดกุฎชมพูเนี่ยที่อุบลราชธานีอำเภอพิบูลมังสาหารเนี่ยทุกคนเจอฮะเดี๋ยวเขาจะมี เดี๋ยวตอนนั้นมันเกิดการวิพากษ์วิจารณ์อะไรยังไงบ้างไหมครับหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี ้เป็นเรื่องราวโจดขันกันมากที่จังหวัดนั้นเลยอ่ะ ครับ คือถ้าพูดถึงเรื่องผีแม่ลูกอ่อนของอาจารย์กบจตุคามเนี่ยทุกคน จะรู้ ก็สยอง จะรู้เลยคราวนี้ผีแม่ลูกอ่อนที่ว่าเนี่ยพอจะรู้ไหมครับว่าเขาเป็นใครมาจากไหนอย่างไร น่าจะเป็นคนในท้องที่ครับเดี๋ยวบอกผมก็ถามแกอยู่นะเพราะว่าผมต้องเก็บข้อมูลให้ละเอียดเพื่อมาเล่าต่อ ครับเขาก็บอกว่าน่าจะเป็นคนที่อยู่แถวนั้นแหละแล้วก็อาจจะเสียชีวิต ครับ พร้อมกันทั้งแม่ล ู ก ทุกคนที่ไม่ใช่คนท้องที่จะเจอครับ ครับอ๋อเหรอฮะแสดงว่า ที่เจอกันสามคนเลยก็คืออาจารย์กบแฟนแกแล้วก็พี่เล็กบางยี่ขัน คนท้องถิ่นไม่เจอ เจอบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่คนต่างถิ่นจะเจอ จะเจออืมถ้าเป็นคนต่างถิ่นมาจะเจอ ครับ เออ เพราะเขาไม่รู้จักเนี่ย อืมเออใช่เพราะถ้าเป็นคนท้องถิ่นเนี่ยก็จะรู้ว่าตรงนี้รู้ถึงประวัติความเป็นมาถูกไหม ครับ เออแต่ถ้าคนต่างถิ่นมาไม่รู้แน่นอน สามกิโลก่อนถึงวัดกุฎชมพู น่ากลัวนะพี่เนาะนะครับ ทุกวันนี้ก็น่าจะยังมีอยู่นะผมว่า ผมฟังเรื่องนี้แล้วนะพี่เชษฐ์ผมก็ฟังครับผมเข้าใจความรู้สึกเลยนะว่าบางทีการโทษนะการเจอผีหรือว่าการเจอสัมภเวสีเราจะเรียกอะไรก็ตามแต่เนี่ยนะครับบางทีเขาอาจจะไม่ได้มาในรูปลักษณ์ที่น่ากลัวก็ได้นะอาจจะมาในรูปลักษณ์ที่เหมือนคนปกติก็ได้ เหมือนคนปกติน ั่นหมายความว่าขณะที่ในยามวิกาลแบบเนี้ยเวลาที่เราขับรถผ่านสมมติว่าเราขับรถผ่านตรงบ้านรถเมย์หรือเราเห็นคนเดินอยู่ตามริมฟุตบาทบางทีอาจจะนะฮะอาจจะไม่ได้เป็นคนก็ได ้ อาจจะเป็นพลังงานอาจจะเป็นอะไรสักอย่างนึงก็ไม่แน่ก็เป็นไปได้นะครับ มันเหมือนมิติทับซ้อนนะผมว่าเรื่องลักษณะเนี่ยเขาก็เป็นพลังงานรูปนึงแต่ถ้าแบบมันเจอกันพร้อมกัน3คนอย่างเง ี้ ยมันก็เป็นอะไรที่แบบคงจูนกันติด ก็เหมือนกับที่ผมเคยเล่าให้ฟังอ่ะผมเคยเจออยู่ครั้งสมัยที่ผมเล่นรามอ่ะที่ผมจะมาเล่าในรายการเดี๋ยวช็อกกับพิเชษนะครับครั้งนึงเนี่ยตอนสมัยผมเล่นรามผมจะไปนั่งดื่มนั่งกินกับเพื่อนรุ่นน้องนะที่ซอยแบริ่งแถวสำโรงนะครับผมยังจำวันนั้นได้เลยว่าสิ่งที่ผมเจอเนี่ยที่ว่าผมนั่งดื่มนั่งกินแล้วก็กลับแก้หมดแล้วผมก็อาสาออกมาซื้อเองแล้วตอนนั้นปรากฏว่าผมมากับน้องคนหนึ่งน้องเตเนี่ยนะฮะซึ่งก็เป็นหนึ่งในกวนพวกเรานี่แหละนะครับก็จำได้วันนั้นเนี่ยออกมาตอนมาสักตีสองตีสามแล้วก็เคยไปซื้อหน้าปากซอยวันนั้นอะไรก็ไม่รู้โดนจิตโดนใจให้ไปซื้อในซอยแล้วก็รถเสียนะแล้วก็มีเด็กคนนึงผมยังจำได้ทุกวันนี้เลยว่ามีเด็กคนนึงขี่มอเตอร์ไซค์คันมันเริ่มเลยเนี่ยนะฮะมาช่วยผม2คนสตาร์ทกันเนี่ยเท่าไหร่กี่ครั้งไงก็ไม่ติดนะน้องคนเนี้ยมาสตาร์ททีเดียวติดซึ่งผมยังจำได้ว่าผมยังเอามือนะฮะลูบหัวน้องอยู่เลยคือผมมั่นใจว่ายังไงก็เป็นคนยังไงก็เป็นเด็กฮะแต่พอหลังจากนั้นเกิดเหตุการณ์นี้ไปแล้วเนี่ยวันรุ่งขึ้นผมก็ไปดูตรงจุดนั้นนะตรงที่เด็กขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาคันมันเริ่มเนี่ยนะฮะเอาปรากฏมันไม่มีซอยพี่เชษมันเป็นเหมือนป่ากกอ่ะเป็นป่ากกเป็นหญ้าคาที่มันขึ้นสูงอ่ะแล้วผมยังจำได้ต่อให้โทษนะฮะต่อให้ผมเมายังไงผมก็ต้องจำได้ว่าเขาออกมาตรงไหนยังไงนึกออกป่ะผมก็ไปดูตรงนั้นมันไม่มีอ่ะคือมันไม่มีซอยเลยนะมันเป็นหญ้ากกหญ้าคาแล้วก็มีไอ้ลำน้ำเล็กๆอ่ะซึ่งตรงนั้นไม่มีทางเข้าทางออกอ่ะผมก็แน่ใจว่าเฮ้ยจำได้ว่าเมื่อคืนนี้มันออกมาจากนี่นี่ว่าแล้วพอปรากฏว่าหันไปมองฝั่งตรงข้ามครับนะฮะถ้าไม่สังเกตก็จะไม่เห็นนะฮะเพราะว่ามันจะมีหญ้ากกหญ้าคามันบังอยู่อ่ะครับแหวกๆไปดูจะเห็นเป็นศาลนะฮะเป็นศาลไม้ความสูงประมาณเท่าเอวอ่ะครับแล้วก็มีชื่อศาลด้วยนะครับผมก็ดูเฮ้ยเนี่ยจุดเนี้ยที่เราเจอในขาไปขากลับเลยนะคือรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเสียในขาไปขากลับเนี่ยนะครับขาไปที่เสียตรงนี้ซอยไม่มีเลยไปหน่อยนึงมีเกลียวคนที่เอาสารพระภูมิเก่าหักมาทิ้งอะฮะเต็มไปหมดเลยฝั่งตรงข้ามเป็นสารเพียงตาเราจะตีความว่ายังไงอะแล้วพอหลังจากผมก็ไปถามคนหน้าปากซอยถามพี่มอเตอร์ไซค์เลยฮะเขาก็บอกว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมามีเด็กมาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตอ้าวผมก็เฮ้ยทำไมมันแต่เมื่อคืนนี้เราเจอคนน่ะยังไงก็คนผมมั่นใจนะ เนี่ยผมเล่ากี่ครั้งก็ยังเล่าเหมือนเดิมนะพี่เชษนะกับเหตุการณ์ที่เจอมาเมื่อตอนสมัยผมยังไม่ได้จัดรายการเลยนะฮะสมัยเรียนรามอ่ะประมาณน่าจะผมจบคริสเตียน28ไปเรียนมองเทพ29แล้วก็ไปโรงราม30ผมว่าต้องประมาณปีสัก32อ่ะ32แล้วนับมาตอนนี้เป็นปีอะไรอ่ะปีนี้เป็นปี6เท่าไหร่อ่ะ 61นะ 61อ่ะเอออันนี้ผมจะของผมก็ยังก็นี่ผมถามว่าวันนี้ถ้าเราจะเจอผีเนี่ยมันจำเป็นมันต้องเจอแบบรูปลักษณะที่มันน่ากลัวมันอาจจะไม่จำเป็นก็ได้นะถูกมั้ย จริงๆที่เหมือนกันนะผมว่าแล้วอาจารย์จะบอกอีกเหมือนกันว่าตรงทางเข้าที่ว่ารถเข้าไม่ถึงแล้วมันป้ายปักอยู่ว่าเป็นป่าช้า อืม แต่เขาไม่เห็น โอ ้ป้ายเก่าๆด้วย ครับ อยากจะบอกว่าทั้งอบต.ทั้งกำนันทั้งผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าเฮี้ยนมากตรงนี้เฮี้ยนมาก เออคนมันจะเจอเนาะ แล้วเจอกัน3คนด้วย เออเอานะครับวันไหนมีโอกาสไปเจอเรื่องอื่นๆของคนอื่นนะเก็บมาเล่าให้พวกเราชาวเดอะช็อคฟังอีกนะครับนะพี่เชษนะขอบพระคุณมากครับพี่เชษสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละฮะเดี๋ยวจะมาติดตามเรื่องคุณตึงกันตอนนี้รออยู่ในสายครับสวัสดีครับคุณตึง สวัสดีครับ ครับตึงตอนนี้โทรจากที่ไหนครับ แต่ผมโทรจากสุรินทร์ครับผม สุรินทร์นะครับอยู่อำเภออะไรครับตึง อำเภอเมืองเลยคร ับ อ ำเภอเมืองนะกรุงเทพร้อนมากเลยครับตึงสุรินทร์ตอนนี้อากาศเป็นไงครับ ก็ร้อนมาก ๆร้อนเหมือนกันไม่ได้อากาศเย็นใช่ไหมตกลงนี่เราเดินทางก็สู่หน้าหนาวกันหรือยังฮะ ยังเลยครับยังไม่ได้สัมผัสเลยครับ ยังไม่ได้สัมผัสเลยนะเห็นก็บอกว่าทางภาคเหนือเย็นหนาวรั่วผมไม่แน่ใจยังไม่ได้ไปนะฮะแต่ว่าตอนนี้นะภาคกลางที่อยู่ตอนนี้เนี่ยวันนี้ผมถ่ายรายการร้อนมากนะขนาดว่าถ่ายในสตูเนี่ยนะฮะเอออ้าวโอเคถ้างั้นน่าจะมาติดตามเรื่องนี้กันนะตึงนะเรื่องของชื่อแดงใช่ไหมเหตุการณ์ที่น้องบอกว่าเจอด้วยตัวเองด้วยเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นอย่างไรครับ แล้วผมก็ตอนนั้นผมไปได้งานที่ชลบุรีครับผมแล้วผมก็เป็นพนักงานโรงแรมโรงแรมหนึ่งแต่ผมก็คือเดี๋ยวเล่าคร่าวๆคือว่าผมก็ไปสมัครงานปุ๊บก็คือมันมีตำแหน่งพนักงานบ้างคือพนักงานสจวดแต่ผมก็ไม่รู้ชื่อมันเท่ดีพนักงานสจวดก็เลยเอ้าทำไปเลย ไ งได้เป็นพนักงานล้างจาน โอเคจริงเหรอ แล้วผมโอเคชื่อตำแหน่งเท่ดีก็โอเคลองทำไปแต่ผมก็มีอันนี้ก็ไปช่วยเขาล้างจานประมาณอยู่ในครัวครับพี ่ ครับผมนี่ก็ผมก็หาหอพักมาได้เขาก็มีหอพักพนักงานให้นะผมก็เลยอยู่มันจะมีหอพักชายหอพักหญิง คร ับผมส่วนตัวผมนี่จะอยู่ชั้น2ครับผมทั้งหมดมันจะมี4ชั้นจะมีด่านฟ้า3 2แล้วก็ชั้นล่างไว้นั่งคุยกันครับผมคืออาทิตย์แรกยังไม่มีอะไรครับผมเพราะว่าผมนอนอยู่ชั้น2ครับผมทีนี้ผมก็เอะใจว่าชั้น3ชั้น4มันมีอะไรเนาะครับผมก็เลยขึ้นไปชั้น3ครับผมขึ้นไปชั้น3ก็สะดุดตามีขวดน้ำแดงแล้วก็มีธูปจุดไหว้เจ้าที่เจ้าทางปกติครับผม ครับ แล้วผมอันนี้ผมก็เข้าไปดูในห้องพนักงานมันจะเป็นเหมือนเตียงทหารนะพี่มี2ชั้น เดี๋ยวถึงพี่บองถามหน่อยไอ้ที่บอกว่าเห็นเป็นขวดน้ำแดงอะไรที่พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยมันวางอยู่ตรงไหนครับ อยู่กับพื้นครับผม อ๋อวางอยู่กับพื้น อยู่กับพื้นตรงมุมห้องอะคร ับ มุมก่อนที่จะเข้าประตูห้องคร ับ ผมก็คิดว่าเออคงจะเป็นพนักงานว่าเจ้าที่เจ้าทางปกตินะครับผมนี่ผมก็เข้าไปดูในห้องมันก็มีอยู่เตียงหนึ่งที่ชั้นมันจะมี2ชั้นเตียงทหารนะพี่แต่ชั้นล่างเนี่ยไม่มีใครนอนเลย ครับ โอเคผมก็ถามว่าพี่ตรงนี้ไม่มีใครนอนเลยนะคือไม่มีใครนอนเลยแต่พนักงานที่อยู่เก่าแล้วก็อาจจะรู้แต่เขาไม่บอกผ ม ว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไรทำไมถึงไม่มีใครนอนเลยแล้วผมวันนี้ผมก็สัปดาห์แรกผมก็นอนจะนอนอยู่ชั้นที่สองผมมาตำรวจชั้นสามแล้วเออมันน่าขึ้นมันก็น่าขึ้นมานอนดีนะไม่รู้อะไรโดนใจผมหรือเปล่าผมก็เลยขอย้ายขึ้นมานอนในเตียงนั้นเลยไม่รู้อะไรโดนใจผมยายจะขึ้นมานอนเตียงนั้นตอนนี้จังหวะผมเปลี่ยนกะพอดีเป็นกะพอดีเข้างานตอนกะดึกเลิกงานมาตอนเช้าแล้วผมเลิกงานมาตอนเช้าก็เลิกงานแล้วก็อาบน้ำนอนปกติครับผมนอนแต่ทีนี้นอนไปสักพักมันเหมือนมีอะไรมากดทับตัวผ ม ซึ่งว่าผม สัญชาตญาณคนเราก็คือถ้านอนไปแป๊บหนึ่งปุ๊บถ้ามันมีอะไรมาโดนเราเราก็น่าจะสะดุ้งตื ่ นแต่ทีนี้ตัวผมอะขยับไม่ได้เลย ครับ เลยรู้สึกเกลียวว่าเหมือนเอาละโดนแน่นอน ม ันโดนเหมือนโดนผีอำพี ่ ครับผมทีนี้ก็คือผมก็สู้ไม่ไหวแล้วผมก็เหนื่อยด้วยกลับมาทำงานฟรีเจียอาบน้ำก็จะนอนเลย ครับ ปุ๊บทีนี้ผมก็ทนไม่ไหวผมก็เลยคือประมาณว่าเหมือนอยากจะคุยกับเขาว่าเป็นเพราะอะไรผมก็เลยโมโหผมก็ผมสู้ไม่ไหวแล้วผมอยากรู้เลยว่าคุณต้องการอะไร เดี๋ยวถ้าตึงไม่ต้องถามมาสิส่วนตัวแล้วตึงเป็นคนกลัวผีไหม กลัวนะครับ กลัวแต่น้องกล้าที่จะแบบว่ามาออกมาคุยกันเลยเอาให้รู้เรื่องเลยงั้นเลยเหรอ ครับผมก็คือโมโหครับพี่คือผมอยากจะนอนนะครับพี่ผมเหนื่อย ครับ ใช่แล้วผมก็ตื่นขึ้นมาพอคุยพอสะดุ้งปุ๊บเขาก็ปล่อยผมก็คือว่าเราจะคุยกันในประมาณว่าถอดจิตคุยกันเหรอพี ่ แต่ผมรู้สึกตัวว่าผมยังนอนอยู ่ครับ แต่มันมืดมากมันมืดมากตอนที่เราคุยกันผมถามว่าพี่ต้องการอะไรปุ๊บเขาก็ไม่ตอบ ครับ ทีนี้ผมก็เลยถามไปว่าพี่ชื่อแดงใช่ไหมเขาก็พองหัว คร ับ พองหัวตอบว่าใช่แต่เขาไม่ได้ตอบนะครับ ครับ ปุ๊บพี่ต้องการอะไรเขาก็ไม่ตอบไม่ใส่หัวไม่อะไรผมก็ถามว่าถ้าเขาเป็นผีเขาก็ต้องการรับส่วนบุญรับอะไรที่อย่างผมเลยถามว่าไม่มีคนทำบุญให้พี่ใช่ไห ม เขาก็ประกบหัวว่าใช่ ใช่ปุ๊บแล้วพอแค่นั้นแหละปุ๊บผมบอกว่าถ้างั้นเดี๋ยวผมจะทำบุญให้พี่แล้วกัน คร ับพอปุ๊บผมก็ตื่นขึ้นมาเลยพอเขาได้ยินคำนั้นปุ๊บผมก็ตื่นขึ้นมาโดยอัตโนมัติแล้วเหงื่อผมก็ท่วมตัวเลยทั้งที่อาบน้ำเสร็จเพ ื่ อที่จะนอนทีนี้ผมก็รีบวิ่งลงไปข้างล่างเลยผมอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมถามเขามันสิ่งที่ผมถามเขาว่ามันจริงไห ม ปุ๊บผมก็ไปเรียกพี่ผู้หญิงที่ทำงานอยู่แผนกเดียวกันก็เลยมาถามว่าพี่แกชื่อพี่เล็กผมถามว่าพี่เล็กผมถามอะไรหน่ อ ยพี่จะเพิ่งตอบผมนะผมถามพี่ว่าพี่ในหอพักเนี่ยเคยมีคนตายใช่ไหมแกบอกว่าใช่ผมก็ถามเอกว่าพี่คนที่ตายเนี่ยชื่อแดงใช่ไห ม ใช ่ครับ ถามว่าแล้วพี่แกก็ถามว่าผมรู้ได้ไงผมจะไม่รู้ได้ไงพี่ผมเพิ่งคุยกับเขามาเมื่อกี้นี่ เดี๋ยวนะ แต ่คนชื่อแดงนี่ลักษณะเป็นไงเป็นผู้ชายผู้หญิง ผู้ชายครับ ลักษณะเป็นไงครับ ครับผมก็ตัวผิวคล้ำๆครับผมแล้วก็สูงประมาณ100ผม100โอเคมากครับประมาณ170คร ับ ครับผม ฮะเป็นผู้ชายสูงประมาณสัก170ผิว2สี ใช่ครับ แล้วจากนั้นยังไงครับ ครับผมนี่ผมก็เลยถามประวัติเขาว่าถามประวัติที่ได้อยู่ทำงานแผนกเดียวกันว่าประวัติมันเป็นยังไงแกก็เลยบอกว่าผู้ชายคนนี้ประมาณว่าประมาณอกหัก ครับ บอกอกเสียใจแล้วก็ไปก็เสียใจมากก็เลยผูกคอตายอยู่ข้างบนดาดฟ้า ไปผูกคอตายอยู่บนดาดฟ้าในอาคารนี้ในอาคารนี ้ใช่ใช่ครับ ครับ ฝั่งนี ้นานหรือยัง ก็ก่อนที่ผมจะไปก็ประมาณ 4-5 ปีครับก่อนที่ผมจะไปนั้น ครับ ผมแต่ว่าประมาณว่าเขาอาจจะไม่ได้รับบุญไม่ได้รับอะไรคืออาจจะไม่มีใครทำบุญให้เขาเลยเพราะว่าผมถามเขาในตรงนั้นแล้วครับผม แล้วหลังจากนั้นพอเรารู้ข้อมูล รู้ข้อมูลจากนั้นเสร็จปุ๊บประมาณอาทิตย์หนึ่งผมก็เก็บเสื้อผ้ากลับบ้านเลยครับ เดี๋ยวนะหลังจากที่พอพี่เขาบอกข้อมูลแล้วว่ามีคนชื่อแดงไปผูกคอตายบนดาดฟ้าตรงตัวอาคารนี้แล้วเรายังต้องนอนต่อไหม นอนต่อครับ นอนต่อแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขายังเข้ามาในจิตเราอยู่ไหม ไม่นะครับก็คือผมประมาณว่าแผ่เมตตาให้เขา ครับ ตอนนั้นก็คือว่ายังได้ขออะไรตอนนั้นก็คือแผ่เมตตาให้เขาไปก่อน ครับ ครับผม อ๋อแต่เขาก็ไม่ได้มารบกวนเราอีกตั้งแต่ที่เราบอกเราเดี๋ยวจะทำบุญไปให้ ใช่ครับ เหรอ พอกลับมาถึงบ้านปุ๊บผมก็ เอาไปวัดเลยพาแม่ไปวัดก็ทำบุญก็นึกถึงเขาแล้วผมให้เขาได้รับบุญได้อะไร ครับแต่คุณก็ไม่ได้อยู่อีกนานนะหลังจากประมาณสักอาทิตย์แล้วก็ย้ายออกไหมเหรอ ใช่ครับ ทำไมไม่อยู่ต่อห ือก็คือเนี่ยมันก็มีกล้ากลัวครับผมแต่ว่าก็ไม่อยากเจออีก ก็ไม่อยากอยู่ต่อแล้วพอรู้ที่มาที่ไปก็ไม่เอาอ่ะถึงแม้ว่าเราจะเคยสื่อเขาคุยเขาตั้งจิตได้รู้ที่มาที่ไปเขาละแต่ก็ไม่เอาดีกว่า ครับผม ก็เป็นแค่ครั้งเดียวที่เขามาสื่อสารกับเรา ใช่ครับ โอเคนี่เหตุการณ์ทั้งหมดแล้วตึงนะที่บอกว่าชื่อแดงใช่ไหมนะก็ชื่อแดงจริงๆนะโอเคขอบคุณครับตึงครับผม ครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับนะเรามาต่อกันที่เรื่องของคุณ S ครับคุณ S บอกว่ามีประสบการณ์ที่เจอด้วยตัวเองด้วยครับเหตุการณ์ทั้งหมดก็เกิดขึ้นที่หมู่บ้านหนึ่งในจังหวัดลพบุรีครับย้อนกลับไปเมื่อ23ปีเรื่องที่เป็นเรื่องของคุณยายตั้งชื่อเรื่องว่ายายมะม่วงดองฮะเป็นอย่างไรตอนนี้คุณ S อยู่กับเราในสายครับสวัสดีครับ S ครับพี่สวัสดีคร ับ S ตอนนี้โทรจากที่ไหนครับ ลพบุรีเลยพี ่ลพบุรีเลยแหละเพิ่งกลับมาเลยไปไหนมา คือผมไปทำงานอยู่ที่ปทุมนะพี่แล้วทำง านโอเคโอเคได้เลยคืนนี้นอนดึกหน่อยนะนะครับ พ ี่ป๋องอยากฟังเรื่องนี้ฮะยายมะม่วงดองคือใครอย่างไรอะครับ คือยายมะม่วงดองเนี่ยแกเป็นคนไข้คนแกสติไม่ดีพี ่ แล้วคราวนี้เดิมทีเลยอะแกจะปลูกกระท่อมอยู่ที่วัดเก่าวัดหนึ่งเขาจะเรียกว่าผมเอ่ยชื่อได้เลยนะพี่เป็นวัดเก่า ครับ เขาเรียกว่าวัดหมูสีครับถ้าเอ่ยเนี่ยถ้าคนทางนี้ฟังอยู่จะรู้จักเลยคือแกจะปลูกกระท่อมไปตรงนั้นแล้วคราวนี้ไอ้วัดมูสีเนี่ยมันจะมีงานประจำปีทุกปีนะครับก่อนอันนี้มันดูไม่เป็นระเบียบอ่ะพี่คนในหมู่บ้านผมอ่ะคืออยู่ยังเยื้องกระดะตรงนี้หน่อยนะฮะเขาก็เลยให้แกมาอยู่ในหมู่บ้านผมหมู่บ้านผมเดี๋ยวจะบอกก่อนนะพี่มันตะยองเหมือนหนัง ห นังสือนิยาย3บาท5บาทนั่นคือกระโดนแต่ก่อนเลยทางเข้าประกอบนะมันจะมีกอไผ่ล้อมรอบ2ข้างทางแล้วเราเดินเข้ามันจะเกลียดสีนั่งออดแอดออดแอดไปหมดเนี่ยพี่จำได้ไหมสมัยนั้นไม่ยี่สิบกว่าปีก่อนเขาว่าถ้าได้ยินเสียงอะไรเราอย่าไปทักอย่าไปอะไรเด็ดขาดใช่พี่ถึงขนาดที่ว่าเราออกไปรับคนงานตอนคืนเนี้ยอย่างสมมติย่าผมเนี่ยออกไปรับพี่สาวผมเนี่ยยังไม่คุยกันเลยพี่เอาไปฉายกระบอกไปคือจะไม่คุยจะไม่อะไรกันเลยเดินเข้ามาถึงในบ้านแล้วถึงจะคุยกันเลย คร ับแล้วคราวนี้พอเราเอายายคนนี้มาอยู่พอพ้นจากประกอบที่เป็นกอไผ่มาใช่ไหมพี่ก็จะเจอบ้านหลังแรกตรงของมุมจะมีจอมปลวกตรงประกอบอ่ะก็เลยปลุกกระต้อให้แกตรงทางเข้าตรงนั้นเลยอยู่ชิดมุมไปเลย ครา วนี้ยายคนนี้แกมีนิสัยอยู่อย่างนึงที่แกจะจิตสติไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยแต่เวลาว่าที่วัดเนี้ยผมไม่เห็นชื่อวัดแล้วคร ับ วัดนี้มีงานศพหรือมีงานใครบ้านใครก็แล้วแต่มีงานศพมีงานบุญนะแกจะไปช่วยล้างจานแล้วก็ประมาณนี้พี ่ แล้วก็นำอาหารนำอะไรมากินอย่างเงี้ยแล้วคนในหมู่บ้านก็เอาอาหารเอาบะคิมบะย่างอะไรเงี้ยไปให้ครับผมประมาณนี้แล้วมีวันหนึ่งแกไปงานศพที่วัดเนี่ยนะครับ ต อนที่ผมว่าเนี่ยแล้วแกก็งานศพอะพี่พอเขาเลิกงานก็ต้องเล่นไฮโลใช่ไห ม อันนี้เขาก็จะเอาอาหารนี้กลับมาบ้านตอนที่ผมตอนนั้นผมเด็กอยู่พี่ ค ือเขาก็เอากลับมาแหละแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นแกก็กลมลุกไม่ขึ้นพี ่อะไรนะ แรกแกลุกแกกลมเลยแกลุกไม่ขึ้นเลย หมายถึงตัวคุณยายแกลุกไม่ขึ้นเลย ใช่ที่ตั้งชื่อยายมะม่วงดองก็เพราะว่าแกชื่อจิตหรืออะไรนี่แหละแกไม่มีใครรู้ชื่อแต่แกสติไม่ดีจิตไม่ดีเขาก็เลยเรียกกันจิตแต่ผมกับเพื่อนๆที่อยู่ในหมู่บ้านชอบแย่แกว่ามะม่วงดองมะม่วงดองแกตะโกนผมเล่นน้ำคลองอยู่แกจำสีตาก็ไม่เข้าใจว่าเพราะเหตุผลอะไร เดี๋ยวนั้นแล้วทำไมถึงเรียกแกว่ามะม่วงดองอ่ะคือแกชอบกิน ตะโกนมาก แกชอบกินหรือแกทำไมไปคือแกไม่ได้ขายอะไรมะม่วงดองไม่เกี่ยวเลยนะ ไม่เกี่ยวเลย คือเด็กๆไปเรียกแกว่ายายมะม่วงดองแล้วพอเรียกยายมะม่วงดองแกก็จะโกรธ โกรธเอาไปสีตาลงมาในน้ำเรื่องน้ำผมก็จะหนุกแย่แกเป็นประจำแล้วคราวนี้วันนั้นนะพี่แกกลับมาจากงานศพคือไปช่วยงานตามปกติอะไรประกอบทางข้าวหน้ากลัวอย่างเดียวผมบอกเรื่องเล่าในหมู่บ้านผมเยอะมากเลยเรื่องนี้แต่เขาเห็นว่าถ้าจะถามว่าผมเห็นเป็นผีเป็นตัวตนเลยหรือเปล่าไม่เคยเห็นพี่แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมจำฝังใจไม่ว่าจะเจอเรื่องที่เจอใครเวลาเขาเล่าเรื่องผีผมจะเอาเรื่องนี้ไปเล่าตลอดเขาผมเห็นกระตาเห ็ นว่าเยจิตยังมะม่วงดองเนี่ยแกเป็นอะไรแกมีสภาพอะไรก่อนที่แกจะตาย เออ ผมคนลงไปที่แล้วคราวนี้พอวันรุ่งขึ้นแกนอนสมตอนนั้นผมเด็กก็ยังไม่รู้อะไรรู้ว่าแค่ยังมะม่วงดองเนี่ยจะกินแกไม่สบาย คร ับ แกนอนสมอยู่ในกระท่อมแล้วก็จะมีแค่ใช่ไหมพี ่ แกได้ไปอ่ะไม่กล้าว่าแล้วในกระท่อมโปะไข่อย่างเงี้ยเป็นเพลิงเงี้ยมีเตาถ่านไว้ ผมจะบอกก่อนว่าที่ในหมู่บ้านผมมันน่ากลัวจนที่ว่ามันปลูกบ้านยังซ้อนกับป่าอยู่สมัยนั ้ นแล้วบ้านมีประมาณ10หลังคาเรือนในวันนี้มีไม่กี่หลังคาเรือนที่มีไฟใช ้ บ้านผมยังใช้ตะเกียงเลยตอนนั้นนะยังใช้ตะเกียงอาบน้ำออกไปอาบน้ำของเราต้องรีบออกแล้วก็รีบเข้ามาแล้วคราวนี้แกนอนสมกลับมาที่เดิมแกนอนสมนะวันแรกผมยังไม่รู้ว่าแกเป็นอะไรรู้แค่ไม่สบายแต่วันที่สองนะพี่หน้าเขาเป็นป่าอะไรเงี้ยที่เขาตะกวนขยะป่ากันนะพี ่ ไม่กล้าออกมาไปทำบุญอ่ะหน้าประมาณนั้นแหละเป็นมดดำนะพี่เดินออกมาจากปากแกที่แกนอนในเนี่ยที่แค่ผมคนลุกเลย มีมดดำออกมาจากปาก ใช่แล้วมีตาคนหนึ่งแต่ชื่อตะนงอันนี้ก็เลยชื่อตะแกก็เสียไปแล้วก็ยายคนนี้เดี๋ยวทำแกรับเลี้ยงไว ้ แกก็สงสัยว่ายายจิตเนี่ยอาจจะกินกายศาสตร์เข้าไปแล้วไม่สบายมันตกอยู่ในคอหรือเปล่า เป็ นด ำ ที่พี่ป๋องทำถามไปฉายปลากบไปนะ จำได้ครับ จากกระบอกไปฉายที่เป็นตะเล็ดยาว ๆ แกก็เลยมาเอามือใส่ถุงก๊อบแก ๊ ปแล้วก็จับอ้าปากจับทางปากเราไปฉายส่องดูที ่ตอนนั้นแหละวันที่สองที่สามประมาณนั้นแหละหลังที่แกนอนสมผมจำได้ผมก็ชะโงกดู ค ือทุกคนมาล้อมดูแล้วเริ่มสงสัยกันแล้วพี่ป๋องใช่ไหมครับ ม ันเป็นคนลุกเลยลุกไปยันหัวพี่มันมีมดดำเดินออกมาจากคอพี ่ เป็นเรื่องใช่ครับพี ่มีมดดำออกมาจากคอของแก ใช่ใช่ครับโดยที่ไม่มีกายกะทุกคนตอนนั้นพังงะออกมาหมด เดี๋ยวนะมดดำที่ว่านี่คือออกมาหนึ่งตัวหรือออกมาเป็นขบวนเป็น แถวพี่ เป็นแถวเลย แต่ไม่ได้วัดดกมากนะแต่ก็คือเดินช้ามาพี่ออกมาจากยังไงก็ลำคอพี่ทุกคนกระเด็กผมก็จำฝังใจคือแกเดินจะออกเรื่องนี้ขนาดผมแฟนผมเกิดไม่ทันผมเล่าให้ฟังว่าหมู่บ้านมีอะไรมันยังไม่อยากให้ผมเล่าเลยแต่คนที่เขาเกิดมาดันใจแกจำได้หมดพอมันออกมานะพี่มันจะเดินลงมาจากปากแกแล้วลงมาตรงไหล่เนี่ยผมจำได้ยังตรงไหล่จะใส่เสื้อปองคนแก่ใส่เสื้อปองไปตรงไหล่ใครจะกล้ามอ่ะแล้วมันก็จะลงมาตรงไหล่แล้วก็เดินไต่ลงไปตรงพื้นแค ่ ที่มันจะไต่แล้วก็เข้าไปตรงเอาไผ่ตอมตัวกันนั่นแหละที่แม่เขาเนี่ยมันมีกายศาสตร์นี่มันไม่มีพี ่ แล้วคราวนี้เขาก็เลยเป็นนิมนต์พระมา ครับ พระนี่วัดไหนอะไรยังไงผมไม่ทราบนะครับผมเด็กอยู่ผมตอนนั้นประมาณป .6 อ่ะผมไม่รู้หรอกครับที ่ ไหนคือแกมาแกบอกว่ายายจิตเนี่ยเกิดจากการที่ว่าคงจะไปทักหรือไปอะไรสักอย่างตอนที่กลับมาแกอาจจะโดนอะไรสิงสู่เข้ามา ครับ คือพระอาจารย์ท่านเนี่ยท่านบอกว่าเมื่อใดที่มดดำออกจากค อ แกหมดเมื่อไรยายจิตอาจจะสิ้นบุญวันนั้นเหมือนวันนี้ประมาณนี้นะครับแกก็ทำพรมน้ำมงน้ำมนต์ให้ตรงปกติย่าผมอะเขาเล่ากันแล้วเขาก็ไปเรียกผมการเรียกพวกเด็กๆมาให้มาขอขมาแกซะเพราะเราชอบไปแย่ ใช่ใช่ ตอนนี้แหละพี่ตอนนี้แหละที่ผมขนลุกมากยายจิตแกเป็นผู้หญิงที่เสียงแหลม เสียงแหลม อะไรประมาณใช่พี่กระดองเนี้ยแต่ตอนที่ผมไปขอขมาจะพูดโอ้ยผมลุกเองแกพูดออกมาเป็นภาษาไทยก่อนนะที่แรกพี่ฟังพี่ฟังน้ำเสียงนะผมจำได้ทุกวันนี้น้ำเสียงแกบอกผมว่ายายจิตพี่เอฟแย่ยายเอฟแกน้องแย่ยายอะไรเงี้ยยายโอ้โหติการไม่เอ็ดนะอย่างนี้ยายถ้ายายไม่ไหวยายก็ไปนะตอนนั้นผมก็รู้เรื่องตรงนี้นะว่าให้ไปสบายนะยาย เดี๋ยวนะเอสตอนนั้นตัวยายจิตยายไม่เสียนะ ยังไม่เสีย ยังไม่เสียนะ ใช่ยังนอนมีมดดำอยู่นะครับคำแรกที่แกออกมาที่น้ำเสียงก็ออกมาไม่ใช่ยายจิตแม้จะนิดเดียวเพราะแกเป็นคนสติไม่ดีที่ยังไงแกไม่มาแสดงอาการว่าผีเข้าอะไรแม่ผมนึกนะผมนึกทุกวันนี้นะแกน้ำเสียงแล้วออกมาแบบนี้แล้วแกพูดภาษาอะไรออกมาที่ใครไม่ใช่ภาษาไทยพ ี ่แล้วทุกวันนี้ผมมาคิดว่ายังไงภาษาที่แกพูดมันต้องใครภาษาเขมรแน่ๆเพราะตอนนั้นพวกคนเขมรเพราะอะไรมันจะมาอยู่ในหมู่บ้านผมครับพอเยอะอยู่เหมือนกันครับพี ่ ประมาณนั้นแหละแล้วมันมีเรื่องต่ออีกหน่อยก็คือว่าตอนที่แกนอนสมอย่างเงี้ยพี่มันมีโรงงานอยู่โรงงานหนึ่งตอนนั้นที่อยุธยาเขาเปิดนิคมใหม ่ นิคมอะไรผมไม่เอ่ยชื่อแล้วกันแล้วมันมีโรงงานเนี้ยเกิดขึ้นมาแล้วคนในหมู่บ้านผมจะนิยมไปทำงานโรงงานนี ้ แต่มันจะไม่มีรถรับส่งเราจะต้องสร้างรถสามแถวสองแถววิ่งแล้วก็เชื่อมกันจ่ายแล้วพี่ป้าน้าอาเงี้ยถ้ามีลูกหลานไปทำงานก็คือถ้าเขาเข้ากะเด็กอย่างเงี้ยตอนกลางคืนเราก็จะออกไปรับหน้าประกอบที่ว่าเข้ามาจากบ้านที่จำได้นะว่าอย่าทักเสียงอะไรแม้แต่คนเดินไปยังไม่คุยนั่นแหละเขาไปรับลูกหลานพอเขากลับเข้ามาวันแรกๆที่ยายจิตจะไม่สบายเห็นยายจิตเนี่ยไฟสลัวๆเนี่ยต้องระวังเหมือนแกลุกขึ้นมาหาอะไรกินปกติอะไรของแกเน ี่ ยแต่ยายจิตไม่ใช่ญาติพี่น้องอะไรที่สนิทในหมู่บ้านเขาก็เลยไม่ได้ไปทักว่าเป็นไรกินอะไรอย่างนี้ใช่ไหม แต่พอมาตอนเช้าแกก็นอนสมมีมดดำออกมาเหมือนเดิ ม อย่างนี้นะที่หน้าแปดเนี่ยนะพี ่ครับ แล้ววันที่แกสิ้นนะพี ่ แกลุกขึ้นมาแกลุกขึ้นมาได้พ ี ่และแกพูดภาษาอะไรที่แบบผมก็ยังเดานะผมก็เดานะว่าน่าจะเป็นภาษาเขมรนะพี่เพราะว่าตอนที่แกสิ้นผมไปดูอยู่ไม่ใช่ภาษาไทยแน่และแกก็ล้มลงไปก็ขาดใจเลย เสียชีวิต พอหมอพบใช่ครับพอหมอผู้ใหญ่บ้านเลยมาดูครับเหมือนคนที่ขอเล่าๆกันผ่านมาที่ผมก็ตามพี ่ มันไม่ใช่คนที่เพิ่งเสียพี่สภาพศพสภาพอะไรตรงนี้มันไม่ใช่คนที่เพิ่งเสียมา เสียมานานแล้ว ใช่เหมือนประมาณนั้นแหละแล้วตอนที่วันที่สามผมลืมเล่าไปวันที่สามที่แกเริ่มไม่สบายแล้วแกอะไรพี่บ้านผมพี่ไม่รู้พี่จะนึกว่าออกเขาไม่มีหมออะไรพี่จะมีขายหมอหมู่บ้านเกิดจะปั่นจักรยานกับมีกล่องยาเหมือน ค นบริจาคกล่องยาสะพายมาน้ำเกลือฉีดยาถึงบ้านให้เนี่ยเขาแทงน้ำเกลือว่าเขาแทงน้ำเกลือแล้วน้ำเกลือมันไม่เข้าตอนสามวันแรกใช่มันเหมือนคนที่แบบฉีดฟอร์มาลีนไม่เข้าด้วยหมอที่มาเขาบอกว่าแทงไปมันก็ไม่เข้าแทงน้ำเกลือไปก็ไม่เข้าจะมาน้ำเกลือเพราะแค่กินอะไรไม่ได้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ผมแบ บ ทำมา ถึงวันนี้นะพี่ลองถามหลังจากที่แกเสียไปแล้วมีใครพบเจอวิญญาณของยายมะม่วงดองอีกไหม ไม่มีนะพี ่ คล้ายกับว่าสิ่งที่แกทำมันไม่ใช่แกไง อ ันนี้ผมเดานะก็เลยไม่ใช่วิญญาณหลอนหรือวิญญาณเนี้ยอะไรประมาณนี้ก็ไม่มีใครเจอแต่สิ่งที่เราทำกันมาถึงทุกวันนี้จนถึงวันนี้ก็คือว่าเท่าตอนกลางคืนเราเดินเข้ามาได้ยินเสียงแม้แต่อะไรทุกนิดเราจะไม่ทักกันเลยครับ นะสรุปว่ายายน่าจะเสียชีวิตมานานแล้วแล้วดูเหมือนจะที่เอสไลฟ์ฟังเนี่ยดูเหมือนว่าประเด็นน่าจะมุ่งไปที่แกจะโดนของ ใช่พี่ โดนของโดนคุณสายจากไหนมาอะไรยังไงไม่รู้ล่ะเออแต่ว่าสิ่งมันแปลกซึ่งผมก็ไม่เคยได้ยินเพิ่งครั้งแรกเหมือนกันนะที่ว่านอนอยู่แล้วเหมือนกับมีมดดำออกมาจากปากเป็นพรวนเลยเนี่ยนะเออเพิ่งเคยได้ยินเหมือนกัน ผมเอาความเป็นลูกผู้ชาย มา พูดเลยผมจะเล่าให้ใครฟัง ซึ่งข้างในก็ไม่ได้มีกายศาสตร์ใดๆทั้งสิ้นไม่รู้มดดำเข้าไปได้ยังไงแล้วออกมาได้ยังไง ใช่เอาไปถ่ายส่องลงไปได้ด้วยคือยังไงก็ชัวร์เลยผมจะโ ค กดูมันออกมาจากในลำคอน ี่ แต่ต้องถามผมว่าเคยเห็นเป็นผีหรือเปล่าไม่เคยแต่เห็นสิ่งเนี้ยคือเห็นสิ่งที่มันแปลกจากธรรมชาติเลยพี ่ครับ คือคนมันยังไม่ตายอะพี ่ มันจะมีของพวกเนี้ยสิ่งมีชีวิตซึ่งไม่ใช่ปรสิตไม่ใช่พยาธิไม่มันออกมาพี่แล้วมันเดินเข้าไปในกอไผ่มันก็คือมันกระจกไปเลยกอไผ่มันไปใหญ่มากนะบ้านผมมันมีจำปวกมีอะไร ครับมันก็แปลกดีอ่ะอันนี้ต้องกลับไปที่คุณผู้ฟังที่ฟังเดี๋ยวช็อกอยู่แล้วว่าในมุมนะหรือว่าในความรู้ที่เคยได้ยินมามันมีลักษณะเคสแบบนี้มาคือเราเพิ่งผมก็เพิ่งเคยได้ยินว่าถ้ามีมดดำวิ่งออกมาหรือเดินออกมา ค ือถ้าหลักวิทยาศาสตร์ผมไม่แน่ใจนะว่ามันอาจจะมีข้างในสักอย่างนึงที่อาจจะเป็นชนวนหรือว่าเป็นเชื้อให้มดดำลงไปอาจจะไปไม่รู้นะไม่รู้นะแต่ว่าจากที่เมื่อกี้เราฟังก็ไม่ได้มีกายศาสตร์หรือข้างในแกเป็นโทษนะแกจะเป็นเบาหวานเป็นอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้ไงแต่ว่าเคสแบบนี้เราก็เพิ่งเคยยินว่ามีมดดำออกมาจากปากแล้วก็มีน้ำเสียงที่เหมือนกับเปลี่ยนออกไปอะไรอย่างเงี้ยเออก็แปลกดี ที่ของผมเชื่อเสียเกินว่าเท่าเรื่องนั้นมันเกิดในยุคที่มีการถ่ายคลิปการถ่ายอะไรผมเชื่อว่าวิทยาศาสตร ์ ก็ต้องอึ้งกับสิ่งที่เห็น มัน เป ็ นอะไรแบบพี่อะไรแบบจริงๆผมจะตามมาทุกวันนี้ตั้งแต่ก่อนที่ผมโทรมาหลังไมค์ก่อนตะกี้นี่นะผมเดินโผล่ไปหน้าบ้านแล้วผมยกมือไปขอขมาแค่ทั้งก็ที่เคยเป็นบ่ายว่าผมจะขอเล่าเรื่องนี้ ครับ คือมันเหมือนผมคนรู้ตลอด เออเอานะก็ถือว่าเราก็นำมาพูดคุยเขาเรียกว่ามาเล่าสู่กันฟังกันละกันนะได้ครับขอบคุณมากเอสนะครับเรื่องของยายมะม่วงดองนะเอาละฮะขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับ สนับสนุนโดยเครื่องดื่มไวน์ฟูมูล สวัสดีคุณผู้ฟังรายการเดอะช็อคทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ในช่วงของเดอะช็อคสตอรี่และคืนนี้ดูแลคุณผู้ฟังโดยผมขวัญน้ำมันพรายครับเดอะช็อคสตอรี่นะครับเรื่องในคืนนี้เป็นประสบการณ์จากพี่แท็กซี่คนหนึ่งเล่าให้กับพวกเราฟังกับเรื่องเลิกเลยเหตุการณ์นี้ครับย้อนกลับไปประมาณสัก 3-4 ปีที่ผ่านมาพี่คนนี้มีอาชีพขับแท็กซี่แกมักจะชอบขับในกะกลางคืน ด้วยเหตุผลที่ว่ารถไม่ติดอากาศก็ไม่ร้อนและขับแท็กซี่มาประมาณสัก10กว่าปีแล้วก็ขับแต่กะกลางคืนอย่างนี้ตลอดมามีอยู่วันหนึ่งในระหว่างที่แกขับรถผ่านไปแถวถนนลาดพร้าวมีผู้โดยสารโบกรถตรงบริเวณป้ายรถเมย์แกก็เลยจอดเปิดกระจกแล้วก็ถามว่าจะไปไหนครับผู้หญิงคนนี้ก็เลยตอบว่าไปส่งแถวบางกรวยหน่อยพี่ก็ตอบตกลงไปครับผู้หญิงคนนี้ก็ขึ้นรถมาระหว่างที่เดินทางไปพี่ผู้หญิงคนนี้ก็พูดว่าเรียกแท็กซี่มาหลายคันไม่มีใครรับเขาสักคันมีพี่นี่แหละที่มารับหนูและไปส่งหนูคนขับตอบกลับมาว่าไม่เป็นไรครับอาชีพบริการและผมก็เห็นว่ามันดึกแล้วเห็นพี่ยืนโบกแท็กซี่อยู่ที่ป้ายรถเมล์คนเดียวผมก็เลยนึกซะว่าถ้าผมไม่ไปส่งพี่จะกลับยังไงก็คุยกันไปคุยกันมาครับโต้ตอบไปได้สักพักหนึ่งเสียงก็เงียบลงคนขับแท็กซี่ก็เลยสงสัยแล้วก็มองกระจกสองหลังปรากฏว่าผู้โดยสารผู้หญิงเอนหลังไปติดเบาะลักษณะเหมือนนอนหลับเขาก็เลยไม่ได้ใส่ใจอะไรคิดว่าพี่ผู้หญิงคนนี้คงเมื่อยแล้วก็เพลียจากการเดินทางอะไรก็แล้วแต่ก็เลยไม่ได้กวนพี่ผู้หญิงคนนี้ครับบอกก่อนว่าผู้โดยสารคนนี้อายุประมาณสัก40กว่าปีรูปร่างผอมผมยาวประบ่าระหว่างที่ขับรถไปเรื่อยๆครับพี่แท็กซี่คนนี้ก็มองนู่นมองนี่ไปพอเข้าไปสู่ย่านบางกรวยพี่เขาก็เลยเอ่ยปากถามคุณจะให้ผมไปส่งตรงไหนเงียบไม่มีเสียงตอบกลับพี่แท็กซี่ก็เลยเหลือบมองกระจกสองหลังก็เห็นผู้โดยสารนอนหลับอยู่ในลักษณะอ้าปากก็เอ่ยถามอีกคุณจะให้ผมไปส่งที่ไหนเงียบแท็กซี่ก็เลยเอ๊ะตกใจเกิดอะไรขึ้นและอยู่ดีๆก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเป็นเสียงจากโทรศัพท์มือถือมาจากผู้โดยสารข้างหลังคนนั้นเสียงดังอยู่พักหนึ่งพี่แท็กซี่ด้วยความเกรงใจก็เลยเปล่งเสียงไปถามอีกว่าคุณโทรศัพท์มาคุณนึกในใจตายแล้ววะเกิดอะไรขึ้นทำไมปลุกก็ไม่ตื่นเมื่อกี้ยังคุยกันอยู่ดีๆอยู่เลยโทรศัพท์ดังก็ยังไม่รับโทรศัพท์อีกนอนนิ่งอยู่อย่างนั้นเขาเห็นท่าไม่ดีก็เลยเลี้ยวรถเข้าไปจอดในปั๊มน้ำมันพอจอดรถปุ๊บหันมาพยายามจะเรียกผู้โดยสารคนนี้คุณตื่นคุณตื่นเสียงโทรศัพท์ของผู้หญิงคนนั้นก็ดังขึ้นมาอีกพี่แท็กซี่คนนี้ด้วยความที่เกรงใจแล้วเห็นว่าผู้โดยสารนั้นเป็นสุภาพสตรีก็เลยไม่กล้าแตะเนื้อต้องตัวก็เลยหยิบโทรศัพท์มือถือของตัวเองเอาโทรศัพท์มือถือเขี่ยที่ขาของผู้หญิงก็ยังไม่ตื่นอีกไม่รู้จะทำอย่างไรก็เลยไปเรียกเด็กปั๊มในปั๊มนั้นที่เป็นผู้หญิงน้องมาช่วยพี่หน่อยเร็วน้องผู้หญิงมาช่วยพี่หน่อยเด็กปั๊มก็วิ่งมามีอะไรครับพี่เนี่ยผู้โดยสารพี่นอนหลับไปปลุกเท่าไหร่ก็ไม่ตื่นเมื่อกี้ยังคุยมาอยู่ดีๆอยู่เลยเด็กปั๊มก็เลยเปิดประตูผู้โดยสารชะโงกหน้าเข้าไปจับตัวพี่ผู้หญิงคนนี้พร้อมจะเขย่าแต่ระหว่างที่จับตัวเด็กปั๊มก็ตกใจแล้วก็ถอยหลังออกมาจากแท็กซี่แล้วบอกว่าพี่เขาตายแล้วหรือเปล่าคนขับก็เลยตกใจบ้าจะตายได้ยังไงเมื่อกี้ยังนั่งคุยกันมาอยู่เลยแต่ปรากฏว่าลองเข้าไปดูใกล้ๆลองเอามือสัมผัสที่ตัวผู้หญิงคนนี้ร่างผู้หญิงคนนี้เย็นเฉียบเอาเงือไปอังที่ตรงรูจมูกก็ไม่มีลมหายใจพ่นออกมาจากรูจมูกตกใจไม่รู้จะทำอย่างไรก็เลยโทรหาตำรวจสักพักหนึ่งเจ้าที่ตำรวจก็มามูลนิธิก็มาก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้เขาฟังมูลนิธิก็เลยเก็บศพของพี่ผู้หญิงคนนี้กลับไประหว่างนั้นระหว่างที่มูลนิธินั้นกำลังเก็บศพอยู่โทรศัพท์ของพี่ผู้หญิงคนนี้ก็ดังขึ้นมาอีกหนึ่งรอบคราวนี้พี่ตำรวจเป็นคนถือโทรศัพท์แล้วก็กดรับก็ถาม มีเสียงปลายทางเล็ดลอดออกมาจากโทรศัพท์ว่าถึงไหนแล้วเนี่ยทำไมไม่ถึงบ้านสักทีดึกแล้ว พี่ตำรวจได้บอกว่าสวัสดีครับผมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับคุณเป็นอะไรกับเจ้าของโทรศัพท์นี้ครับก็ตอบกลับมาว่าอ๋อเป็นญาติเป็นอะไรกันก็เลยแจ้งให้กับญาติมารับศพของผู้เสียชีวิตกลับไปที่พี่แท็กซี่ตกใจทำอะไรไม่ถูกได้แต่บ่นในใจว่าโถจะถึงบ้านอยู่แล้วอยู่แถวนี้เองผมจะส่งถึงบ้านอยู่แล้วทำไมต้องมาเสียบนรถผมด้วยเนี่ยโอ้ตายแล้วทีนี้จะทำยังไงแล้วเนี่ยก็เลยขับรถไปคืนที่อู่ระหว่างนั้นเขาก็หยุดขับรถไปประมาณสัก 3-4 วันหนึ่งทำใจไม่ได้เพราะมีคนตายในรถเขา 2. เจ้าที่ตำรวจก็เลยเรียกไปสอบปากคำเรื่องราวต่างๆแกก็เลยหยุดขับรถไป 3-4 วันพยายามทำใจอยู่หลายครั้งวันที่ 5 เริ่มกลับมาขับรถคันนี้อีกครั้งหนึ่งระหว่างที่ไปรับรถที่อู่แกก็ถามเพื่อนคู่กะว่าเฮ้ยถามจริงๆขับรถคันนี้เจออะไรเปล่าวะเพื่อนคู่กะก็ตอบว่าโอ้ยไม่ต้องกลัวหรอกเท่าแกเขานิมนต์พระมาเชิญวิญญาณออกแล้วไม่ต้องกลัวจริงเหรอวะจริงเธอลงไปแล้วโอเคเลยสบายใจพี่ก็ขับรถไปบอกตรงๆพี่เขาพูดให้ฟังว่าระหว่างขับรถไปมันก็นึกแวบเข้ามาอยู่ทุกครั้งเป็นอย่างนี้ตลอดทั้งคืนคืนแรกผ่านไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอคืนที่สองแกมารับรถในอู่เพื่อออกไปขับตามปกติก็ขับรถตะเวนไปเรื่อยๆวันนั้นแปลกไม่มีผู้โดยสารเรียกสักคนจนเวลาประมาณสักเที่ยงคืนกว่าก็ได้ผู้โดยสารคนหนึ่งเรียกไปก็จอดรับถามว่าไปไหนครับไปส่งแถวบางกรวยหน่อยโอเคก็ไปพี่คนนี้เขาก็ขับรถไปเรื่อยๆขับไปถึงบริเวณเส้นบางกรวยพอไปถึงจุดหมายแกก็จอดส่งผู้โดยสารขากลับแกยังนึกเลยว่ามาอยู่ได้ยังไงวะเนี่ยในซอยเนี้ยเปลี่ยวก็เปลี่ยวน่ากลัวก็น่ากลัวเฮ้ยสาธุขากลับออกไปขอให้มีคนโบกเถอะแกก็ขับรถออกมาจากซอยที่ผู้โดยสารนั้นได้ลงไประหว่างที่ขับรถออกมาเรื่อยๆนั้นแกก็เปิดวิทยุฟังนู่นฟังนี่ไปเรื่อยๆสายตาก็สอดส่องดูข้างทางเพื่อจะมีผู้โดยสารขาออกติดรถไปจะได้ไม่ต้องเสียเที่ยวพอขับออกมาในระหว่างที่คิดอยู่เพลินๆจู่ๆแกก็เหลือบมองกระจกสองหลังสายตาแกพันสะดุดแล้วแกก็ตกใจเพราะสิ่งที่เห็นในกระจกสองหลังก็คือเหมือนมีคนนั่งอยู่เบาะหลังรถแกแตะเบรกแล้วหันไปดูว่างเปล่าไม่มีอะไรแกก็เฮ้ยหรือตาฝาดไปวะโอเคคงตาฝาดคงเหนื่อยก็ขับรถไปต่อระหว่างขับรถไปเรื่อยๆขับไปเรื่อยๆเส้นทางมันก็ดูเปลี่ยวแล้วก็ดูหน้าวังเวงตอนนั้นแกเริ่มวิตกกังวลแล้วล่ะว่าสิ่งที่แกเห็นเนี่ยขอให้เป็นเรื่องตาฝาดในระหว่างที่ขับรถอยู่เพลินๆพยายามมองซ้ายมองขวาไปเรื่อยๆสอดส่องสายตาหาผู้โดยสารระหว่างนั้นก็มีเสียงพูดขึ้นว่าพี่เลี้ยวทางซ้ายแกก็เผลอตอบรับครับเลี้ยวทางซ้ายนี่ใช่ไหมครับแกนึกขึ้นมาได้เอ้าในรถไม่มีผู้โดยสารนี่วะแล้วเสียงใครแกแตะเบรกจอดฟึบแกก็หันไปมองอีกรอบนึงเฮ้ยไม่มีใครหรือเสียงจากวิทยุแต่นี่มันก็เป็นเพลงนี่ใครพูดกับเราใจคอเริ่มไม่ดีทีนี้เอาละวะนึกขึ้นมาได้ว่าเฮ้ยไม่นะไม่ใช่พี่คนนั้นนะคนที่ตายในรถเราโอเคพนมมือนึกในใจอย่านะครับอย่านะอย่ามาหลอกกันเลยนะผมตั้งใจผมทำมากินสุจริตผมไม่มีเจตนาไม่ดีอย่ามาหลอกมาหลอนกันเลยแกขับรถออกไปด้วยความที่กลัวและอยากจะออกจากซอยนี้อย่างเร็วแกก็เร่งความเร็วขึ้นความเร็วขึ้นในซอยนี้มันก็เลี้ยวรถคดเคี้ยวเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเดี๋ยวเลี้ยวขวาสองข้างทางมีไฟบ้างไม่มีไฟบ้างระหว่างที่ขับไปจู่ๆแกก็รู้สึกว่าเหมือนมีเสียงกระซิบข้างๆหูแกว่าไปส่งหน่อยแกก็นึกในใจอีกเพราะแกฟังไม่รู้เรื่องและแกตอนนี้ใจ จิตใจแกตั้งหน้าตั้งตาอยากจะขับออกไปถนนใหญ่ให้เร็วที่สุดแกก็นึกพูดอะไรวะพูดอะไรวะสิ้นคำนึกในใจเสียงตอบกลับมาว่าไปส่งกูหน่อยแกตกใจแตะเบรกกระทันหันรถจอดเบรกดังเอี๊ยดแกลงจากรถเปิดประตูมายืนมองภายในรถอะไรวะอะไรเฮ้ยไม่ไหวแล้วยืนอยู่อย่างนั้นสักแป๊บนึงไม่กล้าเข้ารถเปิดประตูคาไว้ละล้าละลังอยู่ข้างรถระหว่างนั้นมีรถตำรวจสายตรวจขี่มอเตอร์ไซค์มาพอดีเลยจอดแวะถามว่าเกิดอะไรขึ้นตำรวจผมเจอผีผีเผออะไรไม่มีเป็นไรป่ะเนี่ยเจอผีอยู่ในรถพี่ตำรวจก็เลยเดินเข้าไปตรงรถครับก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ตอนนี้แกขับรถไม่ไหวแล้วแกไม่อยากจะขับรถคันนี้ต่อไปเลยโทรกลับไปที่อู่โทรบอกเท่าแก่หาคนมารับรถหน่อยผมขับรถไม่ไหวผมเจอผีหลอกผีพี่ผู้หญิงคนนี้แหละที่ตายในรถผมอ่ะเท่าแก่ก็ด่าสวนกลับมาหรือจะบ้าเหรออ้วนนิมนต์พระมาเชิญเขาแล้วนะก็ผมเจอผมไม่ขับแล้วเท่าแก่มาเอาแล้วกันทำไมมาเอาเนี่ยผมกลับแล้วนะเขายืนรออยู่ตรงนั้นแล้วใกล้พี่ตำรวจนั้นยืนรอเป็นเพื่อนสักแป๊บหนึ่งก็มีรถมาจอดต่อจากหลังรถแก่เป็นน้องที่อู่มาขับรถคันนี้กลับไปแกขับไม่ไหวจริงๆแต่ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาแกก็เลยปฏิญาณตนกับตัวเองว่าต่อไปนี้จะเลิกขับรถเลยโดยเฉพาะขับรถกะดึกแกจะไม่ขับอีกเลยนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของ The Shock Story ในครั้งคืนนี้ขอบคุณเรื่องเล่าจากพี่แท็กซี่ด้วยนะครับกับเรื่องเลิกเลยคุณผู้ฟังอย่าลืมนะครับใครมีประสบการณ์สยองขวัญใครมีเรื่องเล่าชวนตื่นเต้นชวนขนหัวลุกอยากให้พวกเรานั้นนำไปทำเป็น The Shock Story ก็ส่งมาได้ที่ shockfm@hotmail.com จะเจอกันใหม่คราวหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ เครื่องดื่มไวน์ฟูมูล คุณเอ๋บอกมีประสบการณ์หนึ่งเจอด้วยตัวเองฮะเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นณยังสถานที่ท่องเที่ยวที่หนึ่งในจังหวัดนครนายกเมื่อ10ปีที่ผ่านมาครับเรื่องที่บอกว่าตามถึงบ้านแล้วเดี๋ยวถ้าเป็นไปได้หรือติดต่อคุณปัดได้อย่างไรเดี๋ยวค่อยวนกลับมาคุยกันใหม่นะแต่ว่าตอนนี้ไปที่สายคุณเอ๋ก่อนนะครับสวัสดีครับเอ๋ ครับผมสวัสดีครับพี ่เอ๋ตอนนี้โทรจากที่ไหนครับ อยู่ย่านสะพานใหม่ครับ อยู่กับใครตอนนี ้อยู่กับแฟนครับ อยู่กับแฟนแล้วแฟนหลับไปยัง แฟนหลับแล้วคร ับ หลับแล้วนะทั้งนั้นอยู่กับพี่แล้วก็แฟนรายการเป็นเพื่อนกันละกันนะครับย้อนกลับไปเมื่อ10ปีฮะเหตุที่บอกว่าตามถึงบ้านอะไรตามถึงบ้านจากการที่ไปเที่ยวที่นครนายกครับ ก็คือผมไปเที่ยวน้ำตกแห่งหนึ่งที่จังหวัดนครนายกนะครับ ไม่ต้องบอกชื่อน้ำตกนะ ครับผมวันนั้นก็เป็นวันแรงงานตรงวันแรงงานเป็นวันหยุดก็คือไปกันทั้งครอบครัวก็คือเราเล่นน้ำตั้งแต่เช้ายันเย็น คร ับพี่จนถึงเวลาประมาณสักหกโมงครึ่งมันโอเคครับแล้วก็ซึ่งก็กำลังจะกลับบ้านกันแล้วแหละผมก็บอกกับพ่อผมว่าจะขอเล่นต่ออีกเที่ยวนึงใช่ปะล่ะก็มีผมน้าสาวแล้วก็ป้าก็ห่วงยางคนละอันล่องตั้งแต่ด้านบนลงมาจนถึงด้านล่างไอ้ด้านล่างเขาจะมีป้ายปักไว้ว่าสิ้นสุดเขตน้ำตกห้ามเล่นน้ำเลยบริเวณนี้เป็นเขตพื้นที่อันตรายแต่เห็นแต่ไอ้ข้างหน้าผมอะเล่นน้ำตกมีกลุ่มหนึ่งผู้ชายทั้งผู้หญิงอะนะ ครับ เขาปักมือเรียกผมก็เล่นต่อดีกว่าเรื่อยๆฟังก็ยังสนุก คร ับ พอล่องเข้าไปเรื่อยๆพี่จากที่มีคนเล่นน้ำตกสองฝั่งแล้วมันกลายเป็นป่าพอกลายเป็นป่าเสร็จมันชักลึกขึ้นผมว่าขึ้นจากน้ำตกแล้วเดินย้อนกลับมา เด ินย้อนกลับมามันกลายเป็นป่าก็บอกพ่อกลับบ้านเจอพ่อพอดีพ่อตามหาอยู่นะพอกลับมาถึงบ้านเสร็จก็ออกจากน้ำตกประมาณ เกือบเกือบทุ่มอ่ะพอรถมันติดด้วยคนเยอะมากเลยพี่พอมาถึงบ้านประมาณสามทุ่มซึ่งน้องสาวผมอ่ะตอนนั้นอายุประมาณ4-5 ขวบนะน้องสาวผมหลับแล้วก็เอาน้องไปนอนในห้องแต่ผมต้องบอกลักษณะบ้านผมก่อนนะก็คือเป็นบ้านไม้อยู่ในริมคลองซึ่งตัวบ้านอ่ะมันอยู่ในคลองใช่และในห้องนอนน้องอ่ะก็จะเป็นกระจกบานแกะใสและข้างบ้านก็ไม่มีแบบว่าก็คือแบบถ้าเปิดบานแกะไปก็จะเป็นน้ำคลองมองไม่เห็นเลย คร ับ อยู่ดีๆน้องสาวผมก็กรี๊ดร้องไห้ตัวสั่นขึ้นมาเลยนะพ่อผมก็วิ่งไปดูเป็นไรน้องผมบอกว่ามีผู้ชายกับผู้หญิงอ่ะพอมายืนตรงบานเก็บของฝากเหมือนเรียกโผล่ขึ้นมาจากในน้ำ ครับ ตัวเปียกหมดเลยผมบอกท้าฝาแล้วใครจะมายืนใครจะมาอะไรได้มันไม่มีที่ยืนนะพอสักพักนึงน้าสาวผมอ่ะเขากำลังจะแต่งตัวไปทำงานเขานั่งแต่งหน้าอยู ่ อยู่ดีเขานั่งร้องไห้ตัวสั่นตัวสั่นเลยบอกช่วยด้วยร้องไห ้ครับ ร้องไห้เสร็จบอกเป็นอะไรผมก็ถามน้าผมเขาไม่ยอมพูดบอกช่วยด้วยหนาวเขาบอกพอถามไปถามมาเขาบอกเขามาจากน้ำตกเขาบอกว่าเขาตามมาเขาบอกว่าวิญญาณเขาว่ายังอยู่น้ำตกเขายังไม่ไปผุดไปเกิด ครับ เขาบอกเขาตายที่น้ำตกซึ่งไอ้กลุ่มที่ผมเห็นน่ะอยู่ข้างหน้าก็คือเป็นวิญญาณที่แบบว่าชวนแบบว่าจะเหมือนเจ้าตัวตายตัวแทนอะพ ี่ นั่นแหละที่ฝักมือผมเรียกชวนผมไปเคยเล่นนะครับผม อันนั้นคือไม่ใช่คนนะ ไม่ใช่ให้คน เป็นเหมือนวิญญาณเป็นผีนะ ใช่ เหมือนหลอกล่อเราให้เป็นเรื่องนั้นเพื่อจะเอาชีวิตเรามาตรงนี้แล้วเขาจะได้ไปผูกไปเกิดอะไรไม่รู้ล่ะ ใช่ครับผมเขาบอกว่า ครับ คือแบบว่าเขาอยากขึ้นจากน้ำตกเขาแบบว่าไงไม่มีใครทำบุญอะไรไปให้เขาคือเขาอยากได้แบบว่าให้แบบไปทำพิธีสวดส่งวิญญาณอะไรให้เขาแบบนี้ครับผม ครับแล้ววิญญาณชายหญิงที่ว่านี่เขาจมน้ำเสียชีวิตตายมานานหรือยังครับ ตายเขาบอกว่าเขาตายมาหลายปีแล้วแต่ตอนที่ผมไปเที่ยวอ่ะตอนนั้นผมอายุ20 ครับ แต่เขาว่าตายก่อนผมเขาบอกว่าเขาตายที่เนี่ยเขาตายมาหลายปีแล้วพี ่ครับ ครับผม โอ้หลังจากนั้นล่ะครับ ฮะ หลังจากนั้นล่ะ หลังจากนั้นนะครับผมก็ไปหาพระซึ่งผมไม่รู้ว่าเขาบอกว่าเป็นวิญญาณที ่ เขาบอกว่าเขาอยู่ในน้ำตกซึ่งเขาบอกมีอยู่เหตุการณ์นึงน้ำป่ามันมาตอนนี้เขาขึ้นจากน้ำตกไม่ทัน ครับ คือแบบว่าเขาตายโดยไม่รู้ตัวครับผม เราได้ไปทำบุญทำอะไรเรียบร้อย ไปก็คือผมก็ไปทำบุญถวายสังฆทานอะไรครับผม หลังจากทำบุญแล้วเขายังมาสื่อสารยังมาพบเจอมาปรากฏตัวให้เห็นอะไรอีกไหมครับ ไม่นะครับแต่เขาบอกว่าที่อยู่ดีเขาแบบเหมือนมาเข้าล่างนะผมเหมือนผ่านอ ่ ะนั่นแหละเขาบอกว่าเขาหนาวมากเขาอยากขึ้นจากน้ำตกเขาบอกว่าเขาแบบเขาอยากไปเกิดอะไรแบบนี้ไม่มีใครทำบุญอะไรให้เขา คร ับ ผม โอ้นั่นคือเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นอ่ะฮะอ้าวได้ไงขอบคุณมากเอ๊นะครับเรื่องที่บอกว่าตามมาถึงบ้านนะครับขอบคุณครับเอ๊ครับส่งสายคุณหนูเข้ามาได้เลยครับเรื่องของห้องซ้อมดนตรีที่ไปเจอมาด้วยตัวเองเมื่อสัก10ปีที่ผ่านมาที่ระยองนั่นเองครับสวัสดีครับคุณหนู คร ับ ผมสว ั สด ี ครับ โอ้ช่วยบอกเสียงดังด้วยนะครับอือฮึ ครับผม อ่ะโอ้ฮะดูจากอายุแล้วตอนนี้โอ้ทำงานแล้วเป็นนักดนตรีป่ะ ผมเป็นสเตจซิลิฟูครับผม เอาเหรอเป็นสเตจซิลิฟูเหรอ เทคนิคเชียนครับผม เอาเหรอเป็นอีกวงนี้ผมชอบเขามากนะซิลิฟูเนี่ยนะ วันนั้นผมก็พาเขาไปเล่าเรื่องอยู ่เอาเหรอจริงเหรอ ไปเล่าเรื่องในรายการเดชช็อก แต่ไม่เจอพี่ใช่ไหม เจอหรือเปล่าน่าจะเจอมั้งไปตอนนั้นเป็นยังเป็นพี่เด่นร้องอยู่เลย เอาเหรอฮะ แต่ตอนนี้เปลี่ยนนักร้องแล้ว เออโอครับถ้างั้นมาว่าถึงเรื่องนี้เรื่องที่มันย้อนกลับไปเมื่อ10ปีที่ผ่านมาที่ระยองที่โอบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่น้องเจอที่ตัวเองด้วยที่ห้องซ้อมดีด้วยเหตุการณ์ทั้งหมดมันเป็นอย่างไรอะครับ มันเป็นเรื่องตั้งแต่สมัยตอนผมเป็นเด็กๆแล้วครับก็คือแบบพ่อผมอะไรเงี้ยตอนเด็กเขาชอบพาแบบผมชอบดูเรื่องไอ้ซูเปอร์แมนกับลูซี่อะไรเงี้ย ครับ ครับแล้วเขาก็จะพาไปดูโรงหนังโรงเนี้ยครับ ผมก็ไม่รู้ว่ามันลงเลยมันนานมากเลยผมเด็กจัดเลยแต่ก่อนเรื่องนั้นมันก็จะเป็นแบบเขาก็จะฉายพวกบ้านผีปอบอะไรเงี้ยพ่อเขาจะให้ผมรอข้างนอกแล้วก็พอไปถึงพวกตัวแม่อะไรเงี้ยผมก็ค่อยเข้าไปดูอะไรเงี้ยครับแล้วเรื่องตอนเด็กมันก็แบบมันก็มีเหตุการณ ์ ที่ทำให้โรงหนังมันแบบมันซบเซาไปอะไรเงี้ยครับมันเหมือนแบบมีคนมาฆ่าตัวตายในโรงหนังอะไรเงี้ย มีคนมาฆ่าตัวตายในโรงหนัง ใช่ครับแบบว่ามันเหมือนแบบมันพ่อเขาเล่าให้ผมฟังอะไรเงี้ยครับเขาบอกว่าพอพ่อเล่าให้ผมฟังผมก็ไปแถวนั้นปุ๊บผมก็รู้สึกว่ามันเริ่มล้างอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไม่คิดอะไรก็โตมาผมก็ไม่ได้ไปแถวนั้นผมก็ผ่านแถวนั้นผมก็กลัวอะไรเงี้ยมันเหมือนมีคนตายอะไรเงี้ยแล้วพอผ่านมาเมื่อ10ปีที่แล้วอะไรเงี้ยก็มีรุ่นพี่ผมเขาก ็ ผมเรียนอิเล็กอะไรเงี้ยและเล่นดนตรีด้วยอะไรเงี้ยครับเขาก็เป็นพี่ที่เขาเล่นดนตรีอยู่แล้วอะไรเงี้ยเขาก็อยากจะเปิดห้องซ้อมอะไรเงี้ยครับเขาก็เลยไปเจอตึกเนี้ยและราคามันไม่แพงตึกที่สร้างขึ้นมาใหม่นะครับครับแล้วเขาก็พาผมมาดูตึกว่าเนี่ยเขาจะเปิดธุรกิจที่ตึกนี้อะไรเงี้ยพอผมมาเห็นปุ๊บผมก็ตกใจเลยเมื ่อ สมัยตอนผมเป็นเด็กผมก็นี่มันตรงนี้ที่เราเคยแบบว่าเหมือนฝังใจตอนเด็กๆแล้วเนี่ยพอเราให้ฟังว่าแล้วมันก็กลายเป็นตึกไปแล้วครับมันไม่ได้เป็นเหมือนโรงหนังสมัยก่อน จากตอนเด็กพอมาโตขึ้นกลายว่าเรากลับมาที่นี่อีกทีนึงจากห้องซ้อมกลายเป็นโรงหนัง จากโรงหนัง จากโรงหนังกลายเป็นห้องซ้อม ห้องซ้อมใช่ครับแล้วมันก็ตอนผมมาอยู่เนี้ยผมก็คิดว่ามันก็คงไม่มีอะไรมั้งมันนานแล้วอะไรครับแล้วมันก็มีแบบว่าเด็กๆเนี้ย มันก็ ชอบมาเล่าอะไรแบบที่ผมเจอแบบนี้อะไรเง ี้ ยแบบเมื่อกี้ผมเจอแบบมีผู้หญิงอ่ะผมเห็นแค่เท้านะเขาเดินขึ้นชั้นหนึ่งไปชั้นสองเดินแบบเร็วๆเลยและน้องก็ถามว่าพี่ห้องมันว่างป่ะเพราะผมเห็นคนเดินขึ้นไปอะไรเง ี้ ยบอกเห็นเป็นผู้หญิงเดินขึ้นไปผมก็เฮ้ยไม่มีนะพี่ยังไม่ได้เปิดให้ใครซ้อมอะไรเงี้ยก็ฟังจากน้องที่อยู่อะไรเงี้ยแล้วผมก็ไปอยู่ที่ตึกนั้น คร ับ พอผมไปอยู่ตึกนั้นมันจะเป็นแบบเขาเรียกว่า4ชั้นนะครับ และมันจะมีข้างล่างก็คือแบบห้องแบบรับเด็กที่มาซ้ อม แล้วก็ชั้น1ก็เป็นห้องซ้อมแรกแล้วก็ชั้น2เป็นชั้น3เป็นห้องซ้อมที่สองอะไรเงี้ยแล้วชั้น4เราจะนอนกัน คร ับผมแล้วมีแบบผมเหมือนแบบมันเหมือนแบบว่ามีคนแบบนอนกลนอะไรเงี้ยผมไม่อยากนอนด้วยอะไรเงี้ยครับผมก็เลยมานอนห้องซ้อมคนเดียวอะไรเงี้ยเพราะผมก็ดูแลพวกเครื่องดนตรีอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็กิน ครับ แล้วผมนอนไปประมาณแบบ 3-4 คืนได้ครับแต่ผมรู้สึกว่ามีผู้หญิงฮะตอนมันตื่นหลับตื่นตื่นมีผู้หญิงนั่งคุยกับผมทุกคืนเลยแต่ผมก็เหมือนว่าผมก็คุยอะไรเงี้ยคุยเป็นเรื่องเป็นราวเลยครับแล้วผมก็ไปเล่าให้เพื่อนผมและพี่ฟังอะไรเงี้ยแล้วก็เพื่อนผมก็เลยบอกงั้นกูนอนด้วยอะไรเง ี้ ยก็เลยแบบว่าเขาก็มานอนห้องซ้อมก็จะมีพวกกองกีตาร์เครื่องดนตรีอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะมีโซฟาให้แบบว่าคนที่มานั่งรอเขาก็จะมานั่งดูอะไรเงี้ยผมก็ให้เพื่อนนอนบนโซฟาแล้วผมก็เอาที่นอนกับหมอนมานอนข้างกันอะไรเงี้ยแล้วผมก็หลับไปเลยแล้วเขาก็แล้วผมก็เหมือนรู้สึกว่าผมก็คุยอีกอะไรเงี้ยแต่ไม่เท่าไหร่พวกเพื่อนผมมันก็หวีดร้องเลย แล้ว ม ัน ก ็ เปิดใช่ครับมันก็หวีดร้องแล้วมันก็เปิดไฟคือเพื่อนคนนี้ผมคือเต๋าดามาสตีนครับใช่ครับก็ตกใจปุ๊บแล้วเขาก็วิ่งไปเลยแต่เขาไม่ได้บอกอะไรผมตอนนั้นอ่ะผมก็ไม่มีอะไรผมก ็ อะไรแล้วผมก็นอนต่อเลยแล้วผมก็เหมือนผมก็สลึมสลือเหมือนเดิมก็เหมือนคุยกับใครสักคนเลยครับแล้วตอนเช้าผมก็ถามว่าทำไมไม่นอนด้วยเนี่ยทำไมถึงลุกแล้ววิ่งไปเลยเขาก็บอกว่าเมื่อคืนเขาบอกว่าเขานึกว่าผมมายืนอยู ่ ยืนอยู่แล้วก็แบบเขาก็เลยเอื้อมไปจับมือแบบเต้นยืนทำไมอะไรเงี้ยแล้วเขาจับไม่โดน ครับ พอจับไม่โดนปุ๊บ เหมือนเล่าแบบเหมือนหน้ามามองอะไรเงี ้ ยแล้วเขาก็เลยแบบเปิดไฟเพื่อแบบเฮ้ยมึงเป็นอะไรอะไรเง ี้ ยพอเปิดปุ๊บทุกอย่างมันหายเลยอะไรเงี้ยผมเขาก็เล่าให้ผมฟังแต่นั้นผมก็ประมาณแบบแปลว่าที่ผมคุยทุกคืนเนี่ยมันมีตัวตนอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับมันก็เป็นประมาณนี้แต่ผมก็เจอแบบประจำนะแบบไปตากผ้าชั้นสี่อะไรเงี้ยม ัน ก็เหมือนมีคนมาแบบแห่ข้างๆหูอะไรเงี้ยผมก็นึกว่าเพื่อนผม คำว่าแห่นี่คือเป็นเสียงผู้ชายผู้หญิง เป็นเสียงแบบผู้หญิง เสียงผู้หญิงมาแห่ แต่มันรู้สึกถึงแบบพวกน้ำลายแล้วก็แบบความอุ่นเลยนะมัน ค ือผมสอกเลยผมสอกกลับสอกกลับเลยแล้วมีเพื่อนผมชื่อโลผมก็บอกไอ้เชี่ยมึงเล่นอะไรแต่ที่ผมสอกไปมันไม่มีอะไรเลยแล้วผมก็วิ่งลงชั้นล่างนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เหมือนคนอื่นเขาก็เจอนะครับเขาเจอ ยังไง ที่เป็นเจ้าของ เขาเจอแบบที่เราเจอมั้ยหรือว่าเจอแตกต่างจากเราเขาเจอผู้ชายผู้หญิงเจออะไรยังไงครับ ทุกคนพูดเหมือนกันคือเป็นผู้หญิง เป็นผู้หญิงหมด เป็นผู้หญิงแบบว่าใส่ชุดยาวๆสีขาวเลยนะแล้วก็ประมาณแบบเขาก็เจ้าของนั่นน่ะเขาก็เหมือนเขามีหมอแบบอะไรของเขาส่วนตัวเขาก็พามา หมอร่างทรง ประมาณหมอร่างทรงครับเขาก็มาแบบมาทำบุญอะไรเง ี้ ยแล้วแต่ผมก็ถามจริงผมเชื่อว่าผมก็50-50นะไม่ได้แบบเชื่อ 100% อะไรเงี้ยเขาก็มาบอกว่าผู้หญิงคนเนี้ยเขาอยู่ตรงนี้อยู่แล้วแล้วเขาก ็ ดูแลตรงนี้แล้วเขามาดีอะไรเงี้ย แล้วเขาบอกมาว่าเขาผู้หญิงนี่เป็นใครยังไง ไม่เห็นเขาพูดเลยครับแต่ไม่รู้เขาพูดกับเจ้าของร้านเป็นยังไงอะไรเงี้ยเขาแค่บอกว่าคนเจ้าของร้านมาบอกกับผมทีว่าหมอนี่บอกว่าคนเนี้ยมาดีเราอยู่เฉยๆเขาจะไม่อะไรหรอกอะไรเงี้ย แต่ไม่ได้บอกที่มาที่ไปของวิญญาณผู้หญิงคนนี ้ครับไม่ได้บอกเลยแค่บอกว่าเขามาดีอะไร ถ้างั้นผมเท้าความกลับไปตรงจุดเริ่มต้นไหมว่าจากที่บอกว่าเคยมีคนมาผูกคอตาย ครับผมอ ันนี้เป็นผู้หญิงป่ะ ใช่ใช่ครับ คิดว่าวิญญาณของน้องคนนั้นนะกับสิ่งที่โอ๋เล่าให้พี่ฟังคิดว่าเขาน่าจะเป็นวิญญาณตนเดียวคนเดียวกันไห มสำหรับผม เ นอะ เอาในมุม มันนานมากเลย เพราะมันเวลามันนาน เพราะว่าอันนั้นผมเด็กเลยคร ับ แล้วพ่อก็เล่าให้ฟัง ครับ แล้วก็แบบว่าไปดูหนังโรงนั้นไม่ได้แล้วนะต้องมันเหมือนระยองตอนนั้นมันมีแค่นั้นนะคร ับ แล้วก็รอ พี่บอกถึงถามว่าในมุมในความรู้สึกเราอะคิดว่าเขาน่าอยู่ตรงนั้นเพราะว่าจากที่ร่างทรงบอกว่าเป็นวิญญาณที่เหมือนอยู่ตรงนี้มานานแล้วแล้วบังเอิญมันก็ผนวกกับสิ่งที่โอเล่ามาตอนต้นก็เลยไม่แน่ใจถึงอยากรู้ว่าในมุมของเราอะคิดว่าเป็นวิญญาณตนเดียวกันไห มก็ถ้าสำหรับผมไม่แน่ใจคร ับ แต่ว่ามันเป็นเรื่องที่บังเอิญมากกว่าอะไรเงี้ยแบบว่ามันก็เป็นไปได้ด้วยแล้วมันก็แต่มันนานมากเลยผมก็ไม่คิดว่า ใช่ระยะเวลามันห่างนานมากหรือไงหรือถ้าเขามีจริงเขายังไม่ได้ไปผุดไปเกิดหรอหรือไงหรือเขายังไม่ ใช่ครับเขายังไม่ไปผุดไปเกิดหรือว่าอะไรอย่างนั้นสำหรับผมนะครับ เพราะถ้าสาเหตุการตายของเขาคือด้วยการจบชีวิตตัวเองแบบเนี้ยอย่างที่เราเล่ามาจากข้อมูลที่เราได้รับมาว่าเป็นผูกคอตายแสดงว่าเขาอาจจะยังไม่ได้ไปไหนจะต้องทำซ้ำทำสร้างจนกว่าจะครบอายุขัยหรือเปล่าไม่รู้ก็เลยก็เดินตอนนู้นจนถึงตรงนี้ก็อาจจะว่าเขาจะไม่ไปไหนจริงๆนะมีการเขาเรียกว่ามีการตั้งศาลมีการถวายอาหารมีการเอาเครื่องเส้นอะไรมาจุดมาวางอะไรไหมครับ มีทำบุญทำอะไรอย่างเง ี้ ย นะฮะ แต่ไม่รู้ว่าตึกอื่นเจอหรือเปล่าแต่ตึกผมก็เล่าเพราะว่ามันเหมือนมันเคยเป็นโรงหนังยาวแล้วมันก็กลายเป็นตึกแถวแบบเรียงอะไรอย่างเงี้ย ปัจจุบันนี้แหละครับ ปัจจุบันนี้ผมอยู่กรุงเทพแหละครับ อ๋อแล้วที่น ั่ น เป็นยังไง มันเปลี่ยนแปลงไปน้อยมากขนาดไหนครับ อ๋อที่นั่นก็ผมก็กลับไปหาเขาอยู่นะคนที่เป็นเจ้าของร้านอะไรเงี้ยเขาก็เป็นเจ้าของร้านเขาเป็นมือเบสวงดามัสซีนเนี่ยครับเขาเปิดร้านอะไรเงี้ยถ้าคนนี้เขาก็จะมีเรื่องเล่าเพราะว่าเขาอยู่ที่นั่นเลย อ๋อเหรอ แต่ผมอยู่ที่นั่นผมก็สัมผัสได้ประมาณนั้นแต่ว่ารู้เลยว่าตรงนั้นมันเป็นตรงที่สมัยเด็กเราเจอครับมันก็เลยแบบรู้สึกแบบก ลัวด้วยแต่ว่าแต่คิดว่ามันนานแล้วมันก็เลยไม่ต้องกลัวแต่ไม่คิดว่ามันจะเจออะไร ระยะเวลาด้วยเนาะมันอาจจะนานจนความรู้สึกตรงนั้นความกลัวตรงนั้นมันอาจจะลดทอนลงมาก็ได้เออฮะนะครับ มันยังสิบขวบอย ู่ เลย นะครับเอาเรื่องเหตุการณ์ทั้งหมดนะโอนะเรื่องของห้องซ้อมดนตรีนะครับเอาละฮะขอบคุณมากโอนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ